ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมเรื่อง EQ โลกุตตระตอนที่34เมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2546โดยพ่อท่านสมณะโพธิลักษณ์เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่27ที่พุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ อ้าวทีนี้ลงมาสรุปดูสิเนี่ยอาตมาได้เอา EQ โลกุตระซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่อะไรเลย EQ โลกุตระนี่ก็คือการรู้จัก E ก็คือ emotion คือเวทนาแปลเป็นภาษาบาลีไม่แปลเป็นภาษาไทย emotion ก็แปลว่าเวทนาภาษาบาลีแปลภาษาบาลีอีกทีก็แปลว่าอารมณ์แปลเป็นไทยก็แปลว่าอารมณ์หรือความรู้สึกความจริงอารมณ์มันก็ยังไม่ใช่ภาษาไทยเท่าไหร่แต่ไทยเราเอามาใช้จนเป็นภาษาของเราแล้วพอพูดปั๊บก็เข้าใจอารมณ์เวทนายังเข้าใจเพี้ยนๆหน่อยเลยเวทนาเราไปเข้าใจว่าเป็นการสงสารเวทนาพอบอกเวทนาไปเข้าใจว่าเป็นการสงสารความจริงเวทนามันแปลว่าอารมณ์หรือความรู้สึกถ้าเป็นไทยชัดๆก็คือความรู้สึกความรู้สึกเพราะความรู้สึกข้างในจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างไรเราก็พยายามเรียนรู้อ่าน EQ Q มาจากquotient มันซึ่งแปลว่าความฉลาดความเจริญความพัฒนาอะไรขึ้นมานั่นแหละเพราะฉะนั้นความเจริญทางอารมณ์พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วรู้จักเรียนรู้เวทนาในเวทนาสร้างอารมณ์พัฒนาอารมณ์พัฒนาจิตของเรานั่นเองถ้าจะว่ากันไปแล้วคือเรียนรู้อารมณ์และก็เรียนรู้พิจารณากายกายคือองค์รวมเวทนาก็คือตัวอารมณ์แทรกเข้าไปในอารมณ์นั้นมันก็คือจิตเจตสิกจิตเจตสิกนั่นแหละว่ากันไปโดยภาษาปนไปปนมามันอยู่ด้วยกันนั่นแหละเวทนาก็เป็นเจตสิกของจิตจิตก็คือเวทนาเพราะเวทนาก็คือจิตมันเป็นเจตสิกเป็นอารมณ์อันหนึ่งของจิตนะเสร็จแล้วเราก็วินิจฉัยวินิจวิเคราะห์จัดการปรับปรุงจิตของเราด้วยธรรมะธรรมะมีกุศลอกุศลนะในธรรมะมีกุศลอกุศลเพราะฉะนั้นพิจารณาธรรมในธรรมก็คือมีความรู้เป็นความรู้ที่ชัดเจนเป็นความรู้ที่ถูกต้องเป็นสัมมาและเป็นความรู้ที่ถูกท่วนเรียกว่าสัมมาเราต้องมีปัญญาต้องมีความเข้าใจต้องมีความรู้เฉลียวฉลาดจริงๆที่จะแยกแยะว่าอันนี้เป็นธรรมอันนี้เป็นอธรรมอันนี้ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องแล้วก็ถูกต้องไม่ถูกต้องไปเรื่อยๆปรับตัวไปพัฒนาตนเองไปมันจะลึกซึ้งขึ้นความสูงของคนสูงนะมันก็สูงขึ้นไปตามระดับพอได้สูงแล้วก็จะมีสูงขึ้นไปอีกความสูงของคนสูงที่ได้เป็นสามัญแล้วเป็นความต่ำของคนสูงความต่ำของคนสูงเป็นความสูงของคนต่ำคงไม่งงนะมันก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆพอสูงพอความได้สูงแล้วเราก็เป็นเราต้องพัฒนาสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นความสูงที่เราได้ยืนอยู่ฐานนี้แล้วฐานนี้ก็คือฐานฐานะนี่แปลว่าฐานแปลว่าเบื้องต่ำนะฐานนี่เป็นเบื้องต่ำเสร็จแล้วเราก็ต้องหาปรมะหรือบรมหรือสิ่งที่สูงขึ้นไปต่อจากฐานขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็ถึงฐานนี้ได้อย่างมั่นคงได้อย่างแข็งแรงหรือว่าได้อย่างดีแล้วเราก็ต้องถึงแม้ยังไม่อย่างดีวิธีประสานมันก็จะค่อยๆเพิ่มดีขึ้นมาอีกจนกระทั่งของเก่าก็รักษาไว้ได้มีปฏินิสสคะของเก่าก็รักษาคืออนุรักษนาประทานรักษาไว้ได้สูงก็เพิ่มขึ้นมันจะมีการเชื่อมไม่ใช่ว่าตัดขาดเป็นชิ้นมันไม่ใช่หรอกมันจะมีการประสานปฏิสัมพัทธ์นะเขาเรียกโดยภาษาสมัยใหม่ว่าปฏิสัมพัทธ์ interaction นะมันก็จะสอดซ้อนไปซ้อนมาแล้วมันจะไปอย่างเงี้ยเหมือนที่อาตมาทำมือเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะนิ่งตัด ชักชักชักชักไปไม่ใช่หรอกมันจะมีการสัมพันธ์นี้ประสานเลื่อมกันไปเนี่ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะนั่นแล้วมันก็จะค่อยขึ้นไปงี้นะสิ่งที่ได้แล้วสูงก็เป็นต่ำต่อแล้วก็สูงขึ้นไปอีกแล้วก็ต่ำแล้วก็สูงแล้วก็เป็นต่ำขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดแห่งที่สุดมันคือจะถึงที่สุดนะความเจริญที่พัฒนาเรื่องของจิตเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพราะการพัฒนาจิตนั้นไม่ได้หมายความว่ากายวาจาไม่ได้พัฒนาไม่ใช่กายวาจาก็พัฒนาเพราะงั้นการพัฒนาจิตได้พัฒนากายด้วยถ้าเราสังวรกายสังวรวาจาเราใช้อะไรสังวรใช้อะไรสังวรตัวจิตเป็นตัวกำหนดเราจะควบคุมกายจิตเรานั่นแหละเป็นตัวกำหนดจะควบคุมวาจาจิตเรานั่นแหละเป็นตัวกำหนดแต่ของพุทธนี่ไม่ใช่ว่าให้กำหนดกายกำหนดวาจาโดยไม่อ่านจิตนี่คือจุดละเอียดฤาษีเนี่ยควบคุมกายควบคุมวาจาเก่งเหมือนกันนะฤาษีนี่อดทนสำรวมนะมักน้อยสันโดษเฉสระทำอะไรแต่ไรแข็งแรงโอ้โหเก่งฤาษีทำได้เก่งเหมือนกันแต่ไม่อ่านจิตเขาใช้จิตเหมือนกันเขาใช้จิตไปควบคุมกายใช้จิตไปควบคุมวจีเหมือนกันแต่เขาอ่านจิตไม่เป็นเขาไม่ได้อ่านจิตเขาใช้แต่จิตมาทำเขาก็เลยไม่รู้จักจิตเพราะฉะนั้นฤาษีจึงไม่มีปัญญาไม่มีวิปัสสนาตรงนี้แหละต่างกับศาสนาพุทธต่างศาสนาอื่นตรงนี้แหละประเด็นหลักเพราะฉะนั้นเราจะควบคุมกายเราก็ต้องอ่านจิตว่าตอนนี้จิตมันควบคุมกายนะควบคุมอย่างไรมันต่อสู้อย่างไรมันมีกิเลสอย่างไรที่มันสู้แล้วก็เล่นงานกิเลสในขณะที่ควบคุมกายนั่นแหละมันซ้อนคุมกายด้วยลดเล่นงานกับตัวจิตด้วยรู้จิตจริงๆด้วยวิเคราะห์วิจัยจิตในจิตออกหมดเลยราคะมูลก็รู้โทสะมูลก็รู้โมหะมูลก็รู้พยายามทำให้มันได้จนกระทั่งมันเป็นวีตราคะวีตโทสะวีตโมหะก็รู้พัฒนาไปได้จริงๆลดมันได้จริงๆทำได้จริงๆไปเรื่อยๆจนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเป็นสัมมุตตรจิตอนุตตรจิตสมบูรณ์ถึงวิมุตติ์มีการรู้จิตทุกอย่างเลยกายก็ดีขึ้นตามวจีก็ดีขึ้นตามอย่างจริงจังวิธีปฏิบัติธรรมของศาสนาแทบทุกศาสนาควบคุมกายวาจาแทบทั้งนั้นไม่ใช่แทบแบบทั้งนั้นนะทั้งนั้นแต่ไม่มีปัญญาอ่านจิตในจิตที่มีทฤษฎีอย่างละเอียดละออรู้จักเวทนาในเวทนาถึง108รู้จักเจโตปริยญาณรู้จักธรรมในธรรมละเอียดละออหมดเลยธรรมในระดับนั้นระดับนี้กุศลในระดับโลกียะกุศลในระดับโลกกุตระโลกุตระคืออย่างไรเพราะแยกวิเคราะห์กิเลสออกดับกิเลสถูกตัวกิเลสมันจางคลายเห็นอนุมีอนุปัสสีเห็นความจางคลายเห็นความได้ประโยชน์จริงเห็นการทำลายกิเลสลดละลงไปจางคลายไปจริงเห็นนิโรธเห็นดับตัวกิเลสได้สนิทจริงรู้จักอัตตารู้จักสักกายะรู้จักอาสวะนิยานปัญญาตั้งชื่อของพุทธตั้งชื่อไว้หมดเรียกถูกแล้วก็เป็นสภาวะจริงเห็นชัดชัดทนโทไม่หลงไหลไม่เบลอๆไม่เลอะเทอะอย่างที่อาตมาได้อธิบายไปหมดแล้วว่ามันชัดเจนจำแจ้งเป็นของจริงทุกขณะทุกสภาพทุกภาวะจับเนื้อจับตัวมันได้หยาบกลางละเอียดหมดเกลี้ยงศูนย์ก็รู้ว่าศูนย์ได้ชัดเจนศูนย์ได้แข็งแรงเข้มข้นทนทานยืนนานแน่นลึกนึกนบหรือยังก็รู้จริงของตนเองที่ทำเองเลยไม่ได้เบลอๆไม่ได้พลางๆไม่ได้มืดมนอะไรตรงนี้แหละของพุทธวิเศษและที่อาตมากำลังพูดให้ผักงามนะพอคุณไปปลูกผักนะพูดให้ผักงามสำหรับอาตมาก็ต้องปลูกของตนเองเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธที่อาตมาหยิบมายืนยันหยิบความพิเศษ สิ่งที่มีของพุทธนั้นมาให้พวกคุณฟังศาสนาอื่นเขายังไม่ละเอียดเขายังไม่มีรายละเอียดอย่างนี้จริงๆเนี่ยอาตมาสรุปนะสรุปนั่นสรุปนี่มาให้ฟังเท่านั้นเองนะแล้วก็ย้ำนะย้ำจากที่ได้อธิบายอะไรแต่ไปแล้วนะงานของเราเนี่ย ที่เราทำกันที่อาตมาอยากจะขยายความให้ฟังนิดนึงเมื่อเช้าอาตมาพูดเกริ่นนะตอนที่สวดมนต์เสร็จนิดหน่อยพูดเกริ่นถึงสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิ10ซึ่งเป็นต้นรากของความรู้ที่เราจะต้องรู้ถ้าไม่รู้อันนั้นเราก็ทำไม่ถูกเลยและก็ไม่มีหลักการที่จะตรวจสอบถ้าเรามีความรู้มิจฉาทิฏฐิ10หรือสัมมาทิฏฐิ10แล้วก็ตรวจสอบได้แล้วเราก็รู้ว่าเราทำได้ทั้งนั้นทั้ง10ข้อนี่สัมมาทิฏฐิทั้ง10ข้อนี่เรารู้ว่าเรามันมีความจริงหมดทั้ง10ข้อเลยนั่นแหละเราเป็นผู้มีสมาธิทิฏฐิเพราะการพูดกันทุกวันนี้มรรคองค์8สมาธิทิฏฐิเป็นประธานสมาธิทิฏฐิสมาธิทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิพูดกันเยอะแยะไปนักปฏิบัติธรรมหรือว่านักธรรมะของศาสนาพุทธสำนักอื่นๆไหนๆก็พูดสมาธิทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิแต่จริงๆแล้วได้ตรวจสอบไหมมิจฉาทิฏฐิทั้ง10หลักที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะทินนังยิทังหุตังสุกตะทุกตานังกัมมานังพลังวิปากโกเสร็จแล้วก็อยังโลโกปโรโลโกแล้วก็อาตมาไปตั้งหลักเอากรรมนังไปผนวกไว้ทั้งสามคืออาตมาจำเป็นหมวด3 3 3 3แล้วมันเลอะเลอะเอากรรมไปบวกกับทินังยิทังหูตังนึกว่าไปมีอยู่ตรงโน้นแล้วมันขานอยังโลโกปโรโลโกมันขาดไปนิดหนึ่งเลยงงที่จริงมันพูดมาแล้วกรรมมันเป็นหนึ่งมันหมวด3มันคือกัมมานังพลังวิปากโกแล้วก็ยังโลโกปโรโลโกอาตมาก็เลยมาบอกเฮ้ยทำไมมันเหลือ2ถึงงงเมื่อกี้นี้ใช่คุณไปถึงมาตาปิตานั่นถูกแล้วนะเพราะงั้นหมวดต่อไปก็มาตาปิตาแล้วก็โอปปาติกาสัตตาโอปปาติกาข้อสุดท้ายข้อที่10ก็สมณพราหมณานะสมณพราหมณาสมัคคตาสมาปฏิปนาเยอิมันโรกังปรัญจโรกังสยังปิญญาสจิกตวาปเวเทนตีตินั่นน่ะทิฏฐิทั้ง10ข้อนี้ถ้าเข้าใจไม่ท่วนนั่นหนึ่งสองแล้วเราก็ไม่ได้มีสภาวะจริงไม่ได้รู้แจ้งไม่ได้รู้จริงว่าเราเกิดสภาวะตามที่ว่านั้นหรือไม่ผู้นั้นจะดำเนินมรรคองค์8ไปไม่ได้ก็ทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมันยังไม่สัมมาใช่ไหมเป็นต้นตั้งแต่ข้อ10ย้อนก่อนย้อนเลยอธิบายย้อนจาก10มาข้อ10ยังไม่รู้จักสมณพราหมณาเลยคุณยังไม่มีแต่คุณไปเข้าใจผิดไปนับถือสมณพราหมณาคนนั้นเป็นอาจารย์ไปเห็นว่าในโลกนี้มีเป็นสมณะผู้ที่ยอดเยี่ยมนะเป็นสมณะที่ผู้สยังอภิญญาว่างั้นนะเป็นสมณะผู้ที่ตรัสรู้ได้ตนเองโดยชอบแล้วก็มาเปิดขยายโลกนี้โลกหน้าให้เราฟังได้อย่างชัดเจนกระจ่างแจ่มกระจ่างนะแล้วก็เชื่ออาจารย์อาจารย์นั่นก็ขยายโลกนี้โลกหน้าแต่แค่โลกหน้าก็คือตายไปแล้วโลกนี้ก็คืออยู่ตรงนี้ยังไม่ตายโลกหน้าก็คือตายแล้วก็ไปโลกหน้าแค่นี้ใครก็รู้ใครก็ขยายได้แล้วก็พูดก็อยู่แค่นี้โลกนี้โลกหน้ามีแค่นี้แล้วก็สอนกันอยู่แค่นี้อาจารย์ผู้นี้ก็สอนได้แค่นี้อาจารย์ผู้นั้นยังไม่ได้สมัคคตาหรอกยังไม่ใช่สมัคคตาสัมมาปฏิปันนาอะไรยังไม่ใช่เป็นผู้ที่รู้เองรู้ชอบด้วยตนเองหรือว่าเป็นพระผู้ตรัสรู้เองสยังอภิญญายังไม่ถึงหรอกเพราะยังไม่เข้าหลักยังไม่เข้ามรรคผลยังไม่มีมรรคผลผู้ที่มีมรรคผลก็จะรู้ว่าโลกที่ว่านี้เนี่ยไม่ใช่โลกแค่กายตายมันต้องกิเลสตายโลกแห่งกิเลสโลกแห่งนามธรรมโลกโอปปาติกะอาจารย์พรรัตนสุวรรณโอ้โหแกหยิบคำว่าโอปปาติกะนี่มาพูดเสร็จแล้วก็ไปเป็นเทวนิยมโอ้โลกวิญญาณตั้งเลยลงพิมพ์วิญญาณ แล้วก็โลกวิญญาณมีหนังสือโลกวิญญาณออกมาเยอะเลยใครเคยอ่านมาหนังสือโลกวิญญาณของอาจารย์พรรัตนสุวรรณเยอะหลายคนนะและเป็นวิญญาณเทวนิยมโอ้ยไปจับวิญญาณกันทั่วทิศไปสร้างเจดงเจดีไว้ทั่วทิศเป็นเทวนิยมหมดเรียกว่าโอปปาติกะด้วยนะเอาศัพท์พระพุทธเจ้ามาพูดด้วยว่ารู้จักวิญญาณเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้จักสัตตาโอปปาติกะเนี่ยก็ต้องรู้ว่ามันเกิดอย่างไรรู้แม่รู้พ่ออาตมาบอกแล้วแม่คือศีลพ่อคือปัญญาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทำให้เกิดได้เรามีศีลมาฟูมฟักตั้งครรภ์พ่อก็เป็นตัวพยายามปัญญาก็เป็นตัวให้เชื้อให้เชื้อจนลูกโอปปาติกาเกิดสัตตาโอปปาติเกิดอย่างตาทิพย์ของเราเห็นเลยว่าเกิดแล้วคลอดแล้วตอนนี้กิเลสมันดับสนิทตอนนี้ปฏินิสสคะตอนนี้จุตูปปาตญาณมีญาณเห็นเลยว่ากิเลสมันตายจิตวิญญาณเกิดจากกิเลสตายเนี่ยเหมือนกับการลอกคราบเหมือนกับชักดาบออกจากฝักเหมือนกับจักดึงไส้ออกจากปล้องหญ้าถอดออกมาจากอันเดียวกันไม่ไปอื่นเป็นสัตว์ผุดเกิดโอปปาติกะนี่เป็นสัตว์ผุดเกิดอยู่ที่เดียวไม่ต้องเปลี่ยนร่างไม่ต้องเปลี่ยนกายไม่ต้องตายแล้วค่อยไปเกิดโน่นไม่ใช่อยู่ในนี้ผุดเกิดอยู่ตรงนี้เหมือนสัตว์ลอกคราบออกจากตรงนี้เหมือนดาบถอดออกจากฝักอยู่ด้วยกันนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนที่ไหนทันทีเห็นว่ามีการตายการเกิดอยู่ในปัจจุบันนั้นเพราะกิเลสมันตายจิตวิญญาณเกิดเพราะนิโรธดับสนิทตายสนิทจิตจึงเกิดแท้มีญาณมีตาที่มีจุตูปปาตญาณอ่านเห็นจริงๆเลยเห็นความเกิดความตายเห็นความเคลื่อนจุติจะบอกว่าตายหรือเคลื่อนก็ได้มันเคลื่อนจากนรกขึ้นมาอยู่สวรรค์เป็นอุปติเทพเป็นวิสุทธิเทพวิสุทธิจริงหรือยังเป็นเทวดาสะอาดหมดจดจริงหรือยังกิเลสเกลี้ยงเกลาหมดสนิทหรือยังมีญาณมีตาทิพย์เห็นจริงๆเห็นยังไม่ตายเนี่ยเห็นโลกใหม่เกิดในโลกโลกุตระแท้ๆเลยแต่ก่อนนี้อยู่ในโลกโลกียะอยู่ในโลกวนเวียนสุขๆทุกๆตอนนี้ดับกิเลสมันไม่พาเกิดจริงๆเลยเห็นความไม่เกิดอัตสาทะไม่มีความจะหมุนเวียนประเดี๋ยวก็อยากอีกประเดี๋ยวก็ทุกข์อีกประเดี๋ยวก็สุขใหม่ได้เสพก็สุขไม่มีเข้าใจเคหะสิตะเข้าใจเนกขัมมะฟังให้ดีนะนี่ทบทวนทั้งนั้นเนี่ยเอามาจากที่พวกนี้มาเอาที่มาแล้วก็เอาหลักอาตมาเอาหลักทิฏฐิสิบมาเป็นตัวแกนจะขยายจากที่ได้สอนมาแล้วก็เอาภาษาหรือเอาอะไรใดพวกนี้มาบรรยายนะเพราะงั้นความละเอียดละออของพระพุทธเจ้านี่สามารถได้รู้จักโลกมันไม่ใช่โลกที่พูดกันตื่นๆแค่โลกลูกโตๆนี่ก็ไม่ใช่โลกหน้าโลกนี้แค่ตายแล้วกายัสสะเพทาปรัมมรณาหลังจากการตายแล้วค่อยไปเกิดก็ไม่ว่ากันโลกลูกนี้มันก็คือโลกลูกนี้โลกพระอังคารกับโลกนึงก็ไม่ว่ากันเราก็รู้โลกเอาความหมายแต่แค่ว่าโลกความหมุนเวียนแต่แค่ว่าตายเกิดโลกร่างกายจิตวิญญาณจะเกิดก็อยู่ในร่างกายนี้พอตายแล้วจิตวิญญาณก็ไปสู่โลกอีกภพหนึ่งภูมิหนึ่งภพอย่างนั้นก็เข้าใจพุทธก็เข้าใจมันหยาบแค่นั้นเองแต่ความลึกซึ้งของพุทธมันยิ่งกว่านั้นเพราะงั้นการจะรู้จะเห็นแจ้งจะเข้าใจจะมีทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิโลกที่ว่านี้ในทิฏฐิสิบจึงไม่ใช่แค่นั้นแม้กับคำว่าแม่ว่าพ่อก็ไม่ใช่แม่ก็คือผู้หญิงพ่อก็คือผู้ชายแล้วก็บอกว่าใครไม่รู้จักว่าพ่อมีใครไม่รู้จักว่าแม่มีเป็นมิจฉาทิฏฐิใครมันจะมิจฉาทิฏฐิสักคนเดียวในโลกสัตว์เดรัจฉานมันยังรู้เลยว่าแม่มันช้างมันเกิดมามันยังรู้เลยว่านี่แม่มันใช่ไหมช้างมันก็รู้ว่าแม่มันมีช้างยังมีมิจฉาทิฏฐิเลยถ้าความรู้ของพระพุทธเจ้าสอนอยู่แค่นั้นนะใช่ไหมหมามันก็รู้ว่าแม่มี มันออกมามันยังไม่หย่านมมันก็รู้ว่าแม่มีแม่อยู่แล้วมันตามมันตามไปดูดนมแม่มันเป็นลูกหมามันก็มันสมาธิถี่แล้วไม่ต้องไปยกย่องคนที่สมาธิถี่หรอกถ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงแม่ก็คือตัวที่คลอดออกมาเท่านั้นมันไม่ใช่ฟังเข้าใจไหมเขาอธิบายกันไม่ได้อัตถกถาอาจารย์หรือโบราณอาจารย์เขาก็เลยแปลเบี้ยวบาลีไปว่าแม่มีบุญคุณนั่นไปโน่นเลยเบี้ยวบาลีไปว่าแม่มีบุญคุณใครเห็นบุญคุณของแม่นั่นแหละสัมมาทิฏฐิเขาก็เบี้ยวไปเลยมาพ่อมีบุญคุณใครเห็นบุญคุณของพ่อผู้นั้นสัมมาทิฏฐิไปโน่นอีกมันไม่ใช่แม่ก็คือผู้ให้เกิดพ่อก็คือผู้ให้เกิดให้เกิดอย่างไรมันเป็นเรื่องลึกซึ้งมันเป็นเรื่องนามธรรมมันเป็นเรื่องธรรมาทิฏฐานมันไม่ใช่ปุคลาทิฏฐานไม่ใช่เรื่องของปุคลาทิฏฐานนี่เป็นความลึกซึ้งนะอย่างอาตมาเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็พูดกันมีรูปไหนไม่รู้จะถามพวกเราว่าพ่อท่านมาจบมั้งว่าอาตมาเนี่ยเป็นพ่อหรือเป็นแม่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ใช่ไหมใช่ไหมถามพวกเรานี่แสดงว่าพวกเรามีปัญญาเข้าใจประกอบว่าพ่อแม่นั้นมันไม่ใช่ได้แค่ร่างกายไม่ใช่แค่เพศเนื้อตัวไม่ใช่ใช่ไหมที่ถามกันอย่างนี้แสดงว่าพวกเราก็เข้าใจเพราะถ้าเผื่อว่าสิกขาถามแล้วพวกคุณก็ตอบว่าใช่พ่อท่านเป็นทั้งแม่ทั้งพ่ออย่างนี้เป็นต้นคุณก็ต้องรู้ว่าเออเว้ยคนนี้นี่มันไม่ใช่ใส่เดือนนะใช่เดือนเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อในตัวมันก็ไม่ใช่ใส่เดือนมันอยู่ในเพศเดียวกันนะตัวไส้เดือนนี่มันเพศเดียวตัวในตัวเดียวกันมันมีสองเพศไม่ใช่ใส่เดือนนะแต่มันก็มีสองเพศแน่นอนลีลาอย่างนี้กรรมกิริยาอย่างนี้เป็นปุริสภาวะกรรมกิริยาอย่างนี้เป็นอิทธิภาวะอยู่ในตัวแล้วก็แสดงกรรมกิริยาอย่างนี้ออกมาให้เรารับรู้ว่านี่ทำให้เราคลอดในลีลาของอิทธิในลีลาของผู้หญิงนี่ทำให้เราเกิดทำให้เราคลอดในลีลาของบุรุษอย่างนี้เป็นต้นเราจะเข้าใจลึกซึ้งละเอียดระออกันไปว่าโอ้เนี่ยพ่อเรากำลังทำให้เราเกิดนะเนี่ยนี่กำลังทำให้เราเกิดด้วยความเป็นพ่อคุณลักษณะอย่างพ่อนี่กำลังทำให้เราเกิดในคุณลักษณะอย่างแม่เช่นลักษณะจู้จี้จุกจิกอย่างงนอย่างนี้แบบแบบแบบแบบมันเหมือนแม่นะถ้าพ่อแล้วไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มากเปลี่ยนเด่นเลยจบอย่างนี้เป็นต้นคล้ายๆอย่างนี้นะเห็นมั้ยมันมีอะไรละเอียดละอออย่างนี้พูดมาตั้งแต่ทานทินนังทานมีผลซึ่งอาตมาก็ได้อธิบายให้ฟังมากมายแล้วทานมีผลจริงๆและสุดยอดแห่งชีวิตมนุษย์นี่คือทานอาตมาเคยอธิบายทานสิบบารมีสิบทัศน์ตั้งแต่ทานไปถึงอุเบกขาบารมีสิบทัศน์นี่ทานอะไรบ้างทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะสติขันวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานแล้วก็เมตตาอุเบกขาอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ตัวที่มันนำหน้ามันก็คือทานศีลเนกขัมมะปัญญานี่แหละส่วนวิริยะนี่เป็นเรื่องซ้อนเป็นพื้นที่ในลึกๆของมนุษย์ที่จะเจริญเข้าไปซ้อนมีวิริยะเข้ามาทานมีวิริยะเข้ามาถือศีลมีวิริยะเข้ามาเนกขัมมะมีวิริยะเข้ามาสร้างปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานนี่ซ้อนวิริยะก็คือเข็นออกมาจากของเราเนี่ยวิริยะความเพียรขยันอุตสาหะอดทนขันติอดทนมันเป็นพลังภายในใช่ไหมวิริยะขันติสัจจะเอาจริงๆเอาจริงจริงให้จริงให้ได้ให้เกิดความจริงให้เห็นความจริงให้เกิดความจริงเอาจริงๆพยายามจริงๆอธิษฐานตั้งเข้าไปตั้งใจเข้าไปตั้งใจเข้าไปอย่าล้มก็ลุกล้มก็ตั้งล้มก็ตั้งอธิษฐานอย่าแปลว่าขอนะแปลว่าขอนี่ไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธไปพระโพธิรักษ์นะไปอธิษฐานมาขอตั้งใจตั้งเข้าไปเรื่อยๆมันเป็นพลังเสริมเห็นไหมเป็นพลังเสริมสี่อันเนี่ยจนผลสุดท้ายได้ก็ได้สุดท้ายแล้วจบมันก็คือเมตตากับอุเบกขา บารมี10ทัศน์เนี่ยตัวแท้ก็อยู่ที่ทานศีลเนกขัมมะปัญญาเมื่อปฏิบัติเนกขัมมะหรือเมื่อปฏิบัติศีลเพื่อให้เกิดเนกขัมมะคืออะไรจริงๆแล้วศีลเนกขัมมะปัญญานี่ก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละศีลเนกขัมมะก็คือออกจากกามออกจากพยาบาททำจิตให้หลุดพ้นออกจากกามออกจากพยาบาทเนกขัมมะก็คือสมาธิหรืออธิจิตเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาก็ได้ปัญญาก็ไม่ต้องไปไหนนั่นเองปัญญามันก็คือปัญญาศีลเนกขัมมะปัญญาก็อันเดียวกันนั่นแหละศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาหรือศีลอธิจิตอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพราะเมื่อปฏิบัติเพิ่มพลังวิริยะขันติสัจจะอธิฐานขึ้นไปเรื่อยๆอธิศีลก็เกิดอธิจิตก็เกิดอธิปัญญาก็เกิดเกิดอะไรทานจาคะเนกขัมมะก็เอาออกสละออกเอาออกกลางออกหลุดพ้นไม่ติดไม่ยึดหมดศูนย์มันง่ายง่ายศาสนาพุทธเนี่ยฟังให้ดีนะอย่าสับสนไม่มีใครมาอธิบายพิสดารอย่างนี้คุณฟังง่ายๆหรอกนี่ก็คุยตัวอยู่เรื่อยเลยหมู่เนี่ยแต่อยากย้ำให้คุณฟังว่ามันเป็นเรื่องลึกซึ้งแล้วมันก็เป็นบุญแล้วมันเป็นโอกาสที่ดีแล้วที่เราได้ฟังธรรมอย่างนี้ที่เรามีธรรมะอย่างนี้มาได้ฟังคุณฟังแล้วรู้สึกมั่งไหมสักนิดนึงว่ามันนี่โอ้โหมันลึกซึ้งมันวิเศษมันดีจริงๆรู้สึกบ้างไหมเนี่ยคุยตัวเองนะเนี่ยพูดเองว่าดีแล้วก็ถามให้คนอื่นเขายกว่าดีคุณตอบจริงหรือเปล่าอาตมาพูดความจริงตอนนั้นเราไม่ได้หลงตัวเองไม่ได้หลงไหลอะไรหรอกแต่ของดีของพระพุทธเจ้าจริงๆที่เอามาพูดนี่ของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นไม่ใช่ของอาตมาแต่อาตมาเข้าใจและอาตมาว่าอาตมาได้สิ่งเหล่านี้จริงและที่พูดนี่เป็นพูดจากสภาวะไม่ได้พูดจากพยัญชนะเท่านั้นพยัญชนะท่านเอามาพูดเพื่อสื่อให้คนอื่นรู้อาตมาก็เอาพยัญชนะที่ท่านสื่อเอาไว้เนี่ยมาอธิบายตามสภาวะที่อาตมามีแล้วก็มาขยายความฟังดูมันเข้าทีไหมไม่ใช่จับมั่วอาตมาไม่ได้มั่วแต่อาตมาว่านี่เรื่องจริงนะเพราะในภาคปฏิบัติจริงก็คือเนกขัมมะศีลเนกขัมมะปัญญานี่คือภาคปฏิบัติจริงคือการศึกษาคือจิตเจตสิกไม่ใช่จิตเจตสิกขอไว้คือศีลจิตปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาคือไตรสิกขาแล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้เกิดทานให้เกิดละออกลดออกพ้นออกจนไม่เหลืออะไรไม่ติดไม่ยึดอะไรตั้งแต่วัตถุไปจนกระทั่งถึงนามธรรมตั้งแต่กิเลสหยาบไปจนกระทั่งถึงกิเลสละเอียดสุดจบเมื่อคุณจบทานจบการสละออกหมดได้เกลี้ยงคุณก็เหลือถ้ามีชีวิตอยู่ก็มีแต่เมตตากับอุเบกขาเท่านั้นเป็นสองแกนที่จะใช้ที่จะปฏิบัติจะประพฤติเมตตาเป็นพลังงานสร้างอุเบกขาเป็นพลังงานแกนพลังงานอาศัยเหมือนกับลักษณะของชีวิตถ้ายังมีชีวิตยังดำเนินอยู่พระโพธิสัตว์นี่อยู่ด้วยเมตตากับอุเบกขามีชีวิตอยู่เหมือนกับพลังงานทุกอย่างแม้จะด้านวิทยาศาสตร์ด้านอะไรต่างๆก็เหมือนกับแกนบวกกับแกนลบที่พูดให้ฟังมาพอสมควรที่ยกตัวอย่างแม่งานนี้ว่างานปลุกเสกเราเนี่ยเป็นงานที่มันนิ่งละมันลงตัวมันแข็งแรงก็เหมือนกันกับมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนนชัปปัตเตแกนเจโตอเนนชัปปัตเตกับทีเตก็คือแกนบวกสแตติกนิ่งแข็งแรงมันแข็งแรงได้มากแข็งแรงได้มากแรงเหวี่ยงหรือความเกิดพลังหมุนพลังที่จะอยู่ร่วมกันมันต้องมีบวกกับลบสองอย่างจึงจะเกิดพลังงานมันต้องมีทีเตอเนนชัปปัตเตกับมุทุภูเตกับกัมมณีเยมันจึงจะเกิดกำลังงานพลังงานมันความนิ่งยิ่งนิ่งยิ่งแข็งแรงยิ่งแข็งแรงแรงหมุนแรงเหวงยิ่งมากยิ่งเร็วเพราะฉะนั้นแกนแรงทีเตอเนชปเตเนี่ยหรือแกนอุเบกขาแกนศูนย์เนี่ย แกนแข็งแกนของเจโตนี่ยิ่งแข็งแรงยิ่งแข็งแน่นยิ่งศูนย์แรงเวียงนี่ยิ่งอินฟินิตี้เลยยิ่งนั่นแหละถึงศูนย์แรงเวียงก็ยิ่งอินฟินิตี้ยิ่งได้เร็วได้แรงเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยพอการหลักของปลุกเสกเนี่ยมีพิธีการตั้งแต่เริ่มต้นมายังไงยังไงมาจนกระทั่งลงตัวทุกคนมีภาวะรับผิดชอบเหมือนอัตโนมัติหมู่นั้นกลุ่มนี้รู้ตัวคนนั้นคนนี้ช่วยเอาภาระรับภาระช่วงต่ออ้าวคนนี้นำงานนี้รับผิดชอบงานนี้รับผิดชอบคันนี้แม้ปีนี้คนนี้นำงานนี้รับผิดชอบงานนี้รับผิดชอบคันนี้แม้ปีนี้ท่านติควิโรเดินดินป่วยแต่ก่อนเคยเป็นคนดูแลจัดการว่างานพุทธาภิเษกปลุกเสกจะต้องจัดรายการนั้นนี่แล้วก็พยายามบอกคนนั้นคนนี้ช่วยบ้างเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นคนนำจัดปีนี้เข้าโรงพยาบาลว่านึกจะไม่มาไม่ได้ซ้ำไปก็บอกทอดมาปั๊บคนนี้ทางนี้ก็พอผู้ที่ช่วยมาแล้วเลื่อนชั้นกันไปเลื่อนต่อขึ้นไปรับช่วงก็ต่อทุกวันนี้อาตมาไม่ต้องเป็นดูเลยในจัดรายการอะไรแต่ก่อนนี่โอ้โหแรกปลุกเสกว่าพุทธาภิเษกอาตมาต้องมาหมุนคนเดียวเลยทั้งโฆษกทั้งจัดรายการทั้งตามตัวทั้งอะไรต่ออะไรโอ้โหหน่วยงานปลุกเสกพุทธาภิเษกใหม่ๆอาตมาว่ากันเป็นจักพันเลยมันไม่นิ่งมันยังไม่เข้ารอบเข้ารอยยุ่งพอมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยอาตมาใช้ศัพท์คำว่านิ่งนี่มีสภาวะจริงรองรับพวกเราก็เข้าใจง่ายยิ่งใครที่ได้ติดตามมาหลายปีก็จะรู้จะเห็นนะเมื่ออันนี้นิ่งพลังงานที่สร้างสรรค์พลังงานที่อันนี้เราก็เห็นได้ว่าโอ้โหแล้วก็พวกเราที่มางานนี่แหละก็นำมาเพราะว่าเรามากันทั้งทั่วประเทศมารวมกันแล้วก็คนเก่าคนที่รู้งานคนที่เข้าใจดีก็มารวมกันแล้วก็มาประชุมสัมมนาก็เอาเรื่องเอางานเอาอะไรอะไรมาแหมปีนี้เห็นชัดแล้วนำมาพูดได้ชัดเพราะพลังงานลบตัวพลังงานลบมันจะพลังงานเขาเรียกอะไรล่ะฮะอิเล็กตรอนในภาษาอังกฤษเลยฮะอนุภาคลบเหรออนุภาคลบก็เลยวิ่งได้ดีขึ้นวิ่งคล่องอนุภาคบวกแข็งแรงเพราะว่าไอ้ส่วนนี้มันเป็นสองอันที่ซ้อนอยู่ในอันเดียวมางานปลุกเสกอันเดียวแต่มันมีสองอันซ้อนอยู่ในงานปลุกเสกแล้วก็เป็นเรื่องดำเนินงานดำเนินพฤตินัยดำเนินพฤติกรรมดำเนินกิจกรรมอะไรอะไรของเราออกไปมันจะเป็นบทบาทของสังคมอโศกเราออกไปทั้งด้านงานพิธีกรรมปลุกเสกตั้งแต่เช้าฟังธรรมไปฟังเทศตอนก่อนชั้นแล้วก็ตอนภาคบ่ายแล้วก็ตอนเย็นอะไรต่างๆนานาซึ่งเป็นงานถึงเป็นรายการหลักๆของเราเนี่ยพวกเราก็ได้รับสิ่งเหล่านี้เสริมสร้างกระแสบวกส่วนงานประชุมงานที่จะต้องทำโน่นทำนี่มีงานจะจัดแม้แต่ที่สุดมีโครงการโครงการร่วมปฏิภีก็มาด้วยโอ้โหให้วุ่นไปหมดเลยอยู่ในนี้ก็เป็นกระแสลบรวมอยู่ในงานปลุกเสกเนี่ยโอ้โหประชุมกลุ่มนั้นองค์กรนี้งานโน้นประชุมมันจะตั้งมาประชุมวันวานนี้เป็นประชุมสุดท้ายองค์รวมทุกบุญนิยมเมื่อก็สรุปเรื่องมันก็ลงตัวของมันอะไรบุญนิยมบ้างก็มารวมกันเหมือนสรุปเรื่องเมื่อวานนี้แล้วก็แจ้งงานกันคนนั้นคนนี้ก็รับผิดชอบคนนั้นคนนี้ก็เอาข้อมูลเอาหลักฐานเอาโน่นนี่มารายงานมาบอกอะไรขาดอะไรเหลือแล้วจะเอาอะไรกันต่อมีอะไรกันต่อก็เชื่อมโยงงานการกันต่อไปก็ได้เรื่องได้ราวมาหมดเลยทางด้านจิตวิญญาณคืองานปลุกเสกที่เป็นโปรแกรมหลักก็ได้นะทางด้านกายหรือทางด้านรูปธรรมวัตถุธรรมที่เป็นงานต่างๆงานทางเครือข่ายกสิกรรมงานทางสุขภาพจิตงานทางด้านพาณิชย์งานทางด้านการศึกษางานทางด้านอะไรบุญนิยมต่างๆก็ได้ทั้งกายทั้งใจได้ทั้งบวกทั้งลบได้ทั้งรูปธรรมนามธรรมได้ทั้งในลึกๆปีนี้ได้ลึกมากนะใครได้ลึกปีนี้ในนี้ก็ได้ลึกนอกก็ได้ กว้างขึ้นกว้างขึ้นไม่ใช่น้อยนะมันก็จะคอนกันไปเงี้ยถ้าแกนไม่แน่นถ้าข้างนอกแกว่งแรงล้มไหมนี่ระวังระวังเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้แกนแน่นๆถ้าแกนแน่นๆแล้วแกนแน่นๆแล้วข้างนอกเนี่ยมันจะเวียงเร็วเท่าไหร่เพราะงั้นข้างนอกเนี่ยอาตมาเกรงอาตมาเคยปรามเคยบอกพวกเราอาตมากลัวข้างนอกเขาจะกรูเกี่ยวเข้ามาพอกรูเกี่ยวเข้ามากำปั้นจับเราเวียงเนี่ยถ้าแกนของเราไม่แข็งพังตรงนี้จะพังเพราะฉะนั้นอาตมาต้องบอกว่าเอาหน้าย้ำๆพวกเราเน้นเนื้อให้เนื้อก็มากเน้นหลากไม่ยากก็แล่นเน้นจริงให้ยิ่งกว่าแค่นเน้นแก่นให้แน่นกว่ากว้างเอาแก่นพยายามเคี่ยวเข็นพวกเราอยู่เนี่ยข้างนอกจะไม่ให้มันเพิ่มจะไม่ให้มันขยายไม่ได้มันก็ต้องเพิ่มต้องขยายแต่ต้องระวังอย่าไปเผลอแม่ไปหลงเลอะเอาข้างนอกรับเอารีบเอารีบเอารีบเอาแหมมันก็ดูดีเรื่อยนะขยายผลนี่มันก็ดูดีนะมันดูง่ายด้วยนะดูหน้าภาคภูมิด้วยนะโอ้โหเจริญงอกงามกว้างใหญ่โตคนก็ยิ่งชมชอบมาด้วยกระแสชมชอบเลยนะโอ้โหเราชมเราโอ้เอาใหญ่เลยเรียกว่าแต่นอกโดยไม่ดูตัวเองไม่ดูแกนหลักไม่ดูข้างในข้างในจะไม่ไหวแล้วหน้าจะไม่ไหวแล้วหน้ามันก็ไม่รู้ตัวตายนะอันนี้ต้องระมัดระวังมันลึกเข้าไปจากที่แม้ว่าบุคลากรของเราบุคคลของเราเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นแต่เราสามารถทำพลังพิเศษข้างในร่างของเราเนี่ยให้มีพลังพิเศษเพิ่มขึ้นได้อันนี้ก็ต้องทำและการเพิ่มพลังพิเศษนี่แหละมันจะขึ้นมาปรุงขึ้นมาสร้างเกิดทักษะเกิดความชำนาญเกิดความเจริญพัฒนาเพิ่มขึ้นมาอีกถ้าไม่เช่นนั้นเราจะนิ่งแค่นี้ก็ไปเรื่อยๆมันก็แค่นี้มันไม่ดึงอะไรออกมาต่อมันจะหยุดมันไม่เกิดอธิมันไม่เกิดอธิศีลอธิจิตอธิปัญญามันจะเกิดอธิขึ้นมาโดยธรรมชาติโดยจริงมันจะค่อยๆเป็นไปนะนี่เป็นภาคปฏิบัติที่นี่กลับมาถึงตัวสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิ10นะอาตมาจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังเมื่อกี้สรุปให้ฟังแล้วว่ายิ่งใหญ่ที่สุดคือทานเมื่อกี้สรุปลงที่อุเบกขากับเมตตากับอุเบกขาเมตตานี่คือตัวจิตที่จะต้องเห็นสิ่งที่น่าสงสารสิ่งที่น่าช่วยเหลือเขาเมตตาเนี่ยแล้วเราก็ลงมือช่วยเหลือเขาส่วนตัวของเราเองนั้นอุเบกขาเราอาศัยอุเบกขาเป็นวิหารธรรมหรือจริงๆอุเบกขาถ้าจะว่ากันจริงๆก็คือใครสามารถทำศูนย์ได้ก็อาศัยศูนย์นั่นแหละอุเบกขาก็คือว่างคือหยุดคือเฉยคือกลางคือคุณลักษณะของความแข็งแรงและหมดเนื้อหมดสิ่งที่ติดยึดหรือหมดกิเลสนั่นแหละนะแล้วก็อาศัยอันนั้นเป็นตัวสงบหรือเป็นตัวสมถะเป็นตัวพักเป็นตัวอาศัยแข็งแรงเป็นตัวแกนส่วนเมตตาคือตัวงานเราจะมีเมตตาแล้วก็กรุณาแล้วก็ลงมือช่วยนะเมตตานี่ปรารถนาให้คนอื่นได้ดีเห็นคนอื่นทุกข์ก็อยากให้เขาพ้นทุกข์กรุณาก็ลงมือช่วยเขาพ้นทุกข์พอช่วยเขาสำเร็จแล้วก็มุทิตาเห็นจริงสำเร็จถูกต้องยินดีด้วยที่คุณพ้นทุกข์แล้วนะเมตตาเสร็จแล้วก็อุเบกขาก็มาหาตัววางตัวปล่อยตัวเฉยตัวไม่ยึดไม่ติดตัวเป็นฌานที่4ไม่เหลืออะไรที่จะมากังวลอีกเพราะจบกิจแล้วไปแล้วก็จบแล้วเมตตาก็แล้วกรุณาก็ช่วยแล้วเสร็จแล้วได้ดีแล้วพ้นทุกข์แล้วเรื่องจบเรื่องแล้วคุณก็วางสถีอุเบกขาเฉยจบนี่เป็นต้นก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือเมตตากับอุเบกขาเท่านั้นแหละเป็นแกนหลักของผู้ที่ทำงานงานก็คือเมตตากับอุเบกขาเท่านั้นแหละในโลกทำทำไมทำก็ทำเพื่อให้ทำเพื่อทานทำเพื่อทานตัวเดียวเพราะฉะนั้นสุดท้ายพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์เจ้าก็มีอุเบกขากับเมตตาเป็นชีวิตแล้วชีวิตนี่คืออะไรชีวิตคือทานที่อาตมาพูดอธิบายนี้ไม่ใช่อธิบายมั่วแต่อาตมา เอาสภาพจริงของสภาวะจริงจริงๆก็คืออาตมามีนั่นแหละเอาสิ่งที่อาตมามีนะมาขยายให้ฟังเพราะถ้าเราปฏิบัติทานศีลเนกขมะปัญญาและก็มีวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานอะไรพวกนี้บอกแล้วว่ามันก็เสริมสร้างศีลไตรสิกขาศีลเนกขมะปัญญาเสริมสร้างเพราะงั้นไตรสิกขานี่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดและก็มีวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานนี่เป็นตัวเสริมหนุนให้ปฏิบัติให้สมบูรณ์เมื่อปฏิบัติสมบูรณ์แล้วคุณจบก็เหลือแต่ชีวิตที่ไม่มีกิเลสอะไรชีวิตนั้นก็เหลือเมตตากับอุเบกขาเป็นตัวชีวิตสร้างสรรค์เพื่อที่จะทานชีวิตสุดยอดที่สุดยึดมีแต่ทานเพราะทินังทานนี่มีผลก็เพื่อให้ศึกษามันมีผลตั้งแต่ทานวัตถุทานเอาไปแล้วก็เข้าใจให้ถูกว่าทานนี่คือให้ไม่ใช่เอาแต่ทุกวันนี้ทานเนี่ยทานปั๊บแล้วประกอบเอามาให้ตัวเองด้วยทานแล้วจะเอาผลแลกเปลี่ยนทานแล้วจะต้องได้อะไรตอบแทนอะไรต่างๆนานามันไม่ได้ให้ให้คือให้สิให้ไม่ใช่เอาก็ให้มันคนละเรื่องกันเอาก็ให้ถ้ายังเอาแล้วก็ให้แล้วก็เอาแล้วก็ให้แล้วก็เอาอยู่นั่นคนตลบตะแลงกลับกรอกวนอยู่นั่นแหละมันไม่จริงสักทีไม่ตรงสักทีนั่นก็ตรงนะเพราะงั้นเราจึงมีวิธีการต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดการทานการให้วิธีการต่างๆก็เรียกว่ายิตถังฟังดีๆนะวิธีการต่างๆก็คือยิตถังตั้งแต่วิธีพิธีกรรมเล็กๆไปจนกระทั่งถึงพิธีกรรมใหญ่ๆเพื่อทำให้คนทานมายังไงไปยังไงนาฬิกาของใครลืมไว้ที่อ่างอาบน้ำฝ่ายหญิงอาบน้ำไปนี่มันจะหมดเนื้อหมดตัวเพราะขี้ลืมไม่ได้นะขี้ลืมเนี่ยไม่ใช่เป็นการหมดเนื้อหมดตัวนะไม่ใช่การละทิ้งไม่ใช่การเนคขมะนะมันลืมทิ้งของนี่จะไปเนคขมะมาเอาคืนไปของใครนาฬิกาเรือนนี้ตามที่วัดของเถรสมาคมจัดวันสำคัญว่าตักบาตรเทโววรพระมารดาของพระพุทธเจ้าขึ้นไปจำศีลอยู่ที่ดาวดึงนั้นมันจริงแค่ไหนอย่างไรมารดาจริงหรือมารดาที่พ่อว่านี้มารดาที่อาตมาว่านี้ไม่ใช่มารดาจริงหรอกมารดาที่อาตมาว่านี่แหละเอาละก็คงเอามาอธิบายในช่วงนี้มันจะแทรกอาจจะไปแทรกตอนถึงมาตาปิตาก็ได้นะเพราะวันนี้ที่ทิฏฐิ10มันมีคำนั้นเพราะยิตถังนี่ก็คือพิธีกรรมเพื่อให้ทานเพื่อให้เนกขัมมะเพื่อให้สละออกเพื่อให้จาคะไม่มีอื่นหรอกในชีวิตมาปฏิบัติเพื่อจาคะเพื่อบริจาคเพื่อเนกขัมมะเพื่อเอาออกเพื่อทานเพื่อไม่มีเพื่อเราจะได้ไม่ยึดไม่ติดซึ่งภาษามันดูฟังดูง่ายแต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งมากถ้ามันเป็นไปได้ด้วยเป็นเรื่องที่พิลึกพิลือเหมือนฟังแล้วพิลึกพิลือจะเป็นไปได้นะยิตถังคือกรรมวิธีองค์ประกอบของพิธีกรรมเพราะนี่ตั้งแต่เล็กๆไปจนใหญ่ๆพิธีกรรมต่างๆที่ประกอบขึ้นมาจากปราชญ์ปราชญ์เป็นผู้ที่สร้างพิธีกรรมอย่างปลุกเสกนี่อาตมาพยายามประกอบพิธีนี้ขึ้นมาเป็นพิธีปลุกเสกเป็นงานปลุกเสกแล้วมันก็จะเกิดประโยชน์ให้พวกเราได้ทานมาถึงคราวนี้ครั้งที่27นี่โอ้โหได้ทานมาบอกทานมาพูดกันถึงขนาดบอกให้มาช่วยกันทานมันถึงขั้นจะว่าเรียรัยก็คือเรียรัยที่จริงมันบอกบุญแต่บอกบุญที่หยาบท่านเรียกว่าเรียรัยนี่มาเลยถึงขั้นบอกบุญที่หยาบหน่อยละเรารู้สึกหยาบแต่คนอื่นเขาก็อาจจะเอ้ยแค่นี้ไม่ถือว่าหยาบมีอันหนึ่งขอกำชับกำชาว่าอย่าไปบอกบุญกับคนนอกเราไม่เอาเงินคนนอกมาสร้างปัตตภีนี้เราเอาเงินคนในเท่านั้นขอกำชับดูแล้วเลือดปูเราคงจะพอขอให้จริงเนี่ยอาตมาดูแล้วตัวเลขเนี่ยแจ้งความจำนงว่าพอเลือดปูพองานนี้พอเราไม่ตะกร้าตะกรามเราไม่ขี้โลภมากมายอะไรนักหรอกพอเหลือบ้างก็ดีละแต่เราได้ไว้ก่อไว้สร้างแต่มันไม่เหลือก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปกระเฮี้ยนกระหือหรือตะกร้าตะกรามอะไรมากมาย บอกขอบอกว่าอย่าไปเอาเงินคนนอกมาอย่าไปพูดให้เสียเลยนะมันเสียเลยก็ขอแวะตรงนี้ว่าอย่าไปพูดอย่าไปบอกบริจาคคนนั้นคนนี้อย่าไปเอาเงินอย่าต้องของเราอนุโลมอย่างมากที่สุดลูกคุณพ่อคุณแม่คุณเท่านั้นพอแล้วอย่าบอกนี่เพื่อนเราไม่เอาเพื่อนเราไม่เอาไม่เอาเอาในเราเนี่ยอย่างอนุโลมที่สุดก็คือของลูกคุณของพ่อคุณของแม่คุณอย่างนี้อ้าวแค่นั้นน่ะแม้แต่พี่ป้าน้าอาอะไรต่อยืดเจ้าไปอีกอย่าเลยพอนะเอาแค่นี้ยิดถังคือพิธีการที่เราจะมาทำเพื่อให้สละออกทำเพื่อให้ทานเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเน้นไปหาทานหมดเลยแม้แต่ข้อ10สมณะพรหมนาสมกตาเนี่ยสอนทานสอนให้คุณสละออกทั้งนั้นแหละพูดจริงก็มีที่สอนให้สละออกทั้งนั้นนะไม่ได้เอาไม่ใช่เล่ห์เหลี่ยมด้วยสอนให้สละออกแล้วคุณก็สละออกมาหาเข้ากระเป๋าอาจารย์อาจารย์ก็รวยอาจารย์ก็เสพสุขอาจารย์ก็บำเรออาจารย์ก็เป็นสัตว์ดำเลยมีวังเยอะแยะมีเรือยอดโนโหถูกระเบิดถูกลบเข้าว่าล่มลงไปในใต้ทะเลทะเลแล้วแต่เขาก็ถ่ายรูปเรือลำบำเรอเรือยอดลำใหญ่แล้วก็มีแผลที่อังกฤษยิงก่อนมีรอยพังมันยังไม่ล่มเขาถ่ายรูปไว้เขาถ่ายมาลงสปิมมาการทำมาก็ดูจากลงสปิมรูปเรือซัดดำก็คงมีทุกอย่างฮะวังโอ้โหขนาดส้วมก็มีทองคำกันประดับกันเยอะแยะนะมันจะไม่รวยยังไงเนาะตอนนี้อนุสาวรีย์เขาปั่นเอาไว้ในแบกแดดเขาโค่นลงมาหมดแล้วเอามาลากแล้วก็พวกอิรักเองเอากระทืบหน้าทุนเอารองเท้าถอดรองเท้ามานะคนชังก็มีเนาะคนรักก็มีคนชังก็มีเขาก็ว่าเป็นเผด็จการสุดยอดเผด็จการขี้โกงหอบกอบโกยนี่นะนี่ลักษณะอันนี้หยาบและชัดไม่ใช่เราเป็นอาจารย์หรือเป็นคนมีอำนาจหรือเป็นคนมีลีลามีศิลปะวิธีในการพูดในคนมาทำทานทานแล้วเราก็ได้หอบขอบโกยได้ที่ดินได้เงินทองมีที่ดินก็เอามาลงชื่อเจ้าของเราเป็นเจ้าของที่ดินหนักเยอะแยะมากมายได้ทองคำได้เพชรพลอยได้เงินทองก็มาเป็นของเรามาสร้างเวียงสร้างวังสร้างที่บำเรอตนอะไรมันซับซ้อนมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่เมื่อยึดถังกรรมวิธีของเราเนี่ยเราจะเห็นผลว่ามันมีผลในการขัดเกลาผลในการที่เราสละออกผลในการจิตลดกิเลสโลภโกรธหลงลดความอะไรต่ออะไรได้จริงมากน้อยแค่ไหนมีศรัทธามีความเชื่อมั่นมีใจของเรารู้สึกว่ากล้าที่จะมักน้อยกล้าที่จะจนมันกล้าและมันก็เข้าใจจนไปขนาดนี้ลดลงไปขนาดนี้ละเอาไปขนาดนี้สละเอาไปขนาดนี้ทานออกไปขนาดนี้มันสอดคล้องกันหมดเพราะฉะนั้นยึดถังใดๆก็เพื่อที่จะขัดเกลาให้คนทานให้คนสละออกให้คนลดละให้คนมักน้อยสันโดษพอมากล้าจนจะกล้าแล้วเราก็มีระบบอาตมาเชื่อมั่นว่าชาวอโศกเราเนี่ยมีระบบครบวงจรแล้วมีระบบครบวงจรแล้วเป็นแต่เพียงว่าจะบูรณาการระบบนั้นให้มันพัฒนาขึ้นไปแข็งแรงเข้มข้นทนทานยืนนานแน่นลึกนึกนบเท่านั้นแหละจริงๆที่นี่หิวหุดตังที่บอกว่าสังเวยเขาไม่มีภาษาจะแปลกันสังเวยนั้นมีผลคนก็ไม่รู้เรื่องไอ้แล้วมันไอ้พิธีกรรมกับสังเวยมันคืออะไรสังเวยแล้วมีผลมันเป็นนามธรรมหูตังนี่เป็นเรื่องของนามธรรมพิธีกรรมคือรูปธรรมหูตังเป็นนามธรรมเมื่อเกิดพิธีกรรมเมื่อทำพิธีกรรมแล้วจิตวิญญาณของเราทานจริงไหมรูปธรรมมือคุณให้วัตถุคุณทานนี่เป็นพิธีกรรมใจคุณทานจริงไหมมันหูตังไหมมันสังเวยมันเศร้ามันให้หรือเปล่ามันสังเวยสังเวยก็แปลว่าให้ใช่ไหมให้ละสังเวยมันให้จริงหรือเปล่าจิตเสวยผลถ้าจะแปลพยัญชนะเอาพยัญชนะมาใช้จิตเสวยผลหมายความว่าจิตของคุณสละออกจริงหรือเปล่าจิตของคุณทานจริงหรือเปล่าฟังดีๆอาตมาว่าอาตมาอธิบายภาษาใช้ภาษานี้ถึงแล้วนะเอาสภาวะมา ฉีกชี้อธิบายออกไปให้ชัดๆหูตังจิตของคุณสังเวยหรือให้จริงหรือเปล่าเสวยผลการทานจริงหรือเปล่ามันมีหวงแหนอยู่ไหมมันมีเสียดายไหมมันมีอะไรอาวรณ์ไหมมันสะอาดจากราคะหรือโลภะทานนี่โลภะมันสะอาดจากโลภะไหมมันสะอาดสนิทไหมนั่นคือหูตังผลของการปฏิบัติจากพิธีการจากศีลศีลเป็นขอสมาทานศีลเป็นยิตถังคุณปฏิบัติศีลเกิดผลขัดเกลากิเลสเป็นผลหูตังผลที่สละออกมันตรงเป็นทานจริงไหมทินนังนี่แหละคือหลักใหญ่ก็ปฏิบัติทินนังยิทังหุตังนี่แหละแล้วคุณก็ไปปฏิบัติไปประพฤติเสมอก็คือกรรมกรรมานังพลังวิปากโกทำแล้วก็จะเป็นผลเป็นวิบากพลังก็คือผลวิปากโกก็คือวิปากะวิบากพอเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าวิบากวิปากะภาษาบาลีมันตัวปอปลามาเป็นภาษาไทยก็ตัดหางนะเป็นบอใบไม้บาลีไม่มีบอใบไม้หรอกมีแต่ปะปะพะพะมะนะกะกะขะขะงะจะจะชะชะยะปะปะพะมะตะตะทะนะปะปะพะมะอะไรพวกนี้นั่นเป็นอักษรของบาลีเขาซึ่งก็แปลกอาตมาจำพยัญชนะบาลีเนี่ยกะขะขะจะจะชะชะยะตะตะทะนะปะปะพะมะยะระระวะสยะระระวะสหละอังได้มาตั้งแต่เด็กเมื่อไรไม่รู้อาตมาจำไม่ได้ว่ามันได้มาเมื่อไรไม่รู้หรือมันมีมาแต่ไหนก็ไม่รู้จำได้นั่นมันก็ได้อันนี้มันก็เป็นของเก่าอาตมาอาตมาว่านะไม่เคยลืมไม่เคยเลือนกะขะขะขะงะจะจะชะชะยะตะตะทะระนะปะปะพะมะยะระระวะสหละอังนี่พระยาชนบาลีเรียนแปดไปยังบาลีแปดท่องได้คล่องเท่าอาตมาไหมไหลเหมือนก็ขอของอจชชยอขอไก่ขอไข่ข้อขวดยอจานช้อชิงอะไรพวกนี้เหมือนๆกันนั่นแหละพยัญชนะไทยนี่พยัญชนะบาลีเขาเป็นวักวักกะวักวักกะวักจะวักตะวักปะวักยาระระสหวละอังเขาเรียกเศษวักภาษาบาลีก็วิปากะภาษาไทยก็วิบากกรรมานังพลังก็พละผลพลังวิปากก็คือผลวิบากเพราะฉะนั้นกรรมกับผลวิบากนี่ก็จากการทำสุกตะทุกตานังกรรมมานังก็คือกรรมกระทำกรรมสุกตะทุกตาทำเป็นดีทำเป็นชั่วกระทำกรรมดีกรรมชั่วเพราะฉะนั้นกรรมดีกรรมชั่วสั่งสมทำก็เป็นผลเป็นวิบากคุณก็ต้องเรียนรู้กรรมดีกรรมชั่วกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาก็เรียนกรรมดีกรรมชั่วให้ชัดวิจัยกรรมดีกรรมชั่วโดยเฉพาะมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมก็เหมือนกันมันมีกุศลอกุศลก็ทำให้ถูกต้องทำให้สัมมายิ่งอ่านใจมโนกรรมนี่มันจะมีบทบาทแล้วนะมันจะมีกรรมแล้วนะมันจะมีการกระทำแล้วนะเพราะฉะนั้นการกระทำนี้มันเกิดพลังพยายามแม้แต่มันจะพยายามเริ่มเป็นพลังงานของจิตดำริมาตั้งแต่อรัปธาตุอารัมภธาตุนิกมธาตุปรักมธาตุธรรมธาตุทิฏฐิธาตุอุปกรรมธาตุเป็นธาตุของจิตธาตุของพลังงานจิตพอถึงอุปกรรมธาตุก็เป็นความพยายามที่มีทิศทางที่จะไปเต็มรูปเลยคือพลังงานจิตที่มันจะก่อกรรมนั่นเองมันมีความพยายามก็คือมันจะเดินแรงแล้วมันจะมีแรงไปเป็นบทบาทนั้นๆแหละมันจะมีญาณอ่านความละเอียดของพลังงานนามธรรมพลังงานของจิตจิตเป็นนามธรรมแล้วก็เราก็พยายามอ่านเรียนรู้มันจนกระทั่งเข้าใจที่ท่านตั้งพยัญชนะมาเรียกนี่มันขนาดไหนเรียกว่าอารัปธาตุอารัมภธาตุขนาดไหนเรียกว่าลิกมธาตุขนาดไหนเรียกว่าปรักกรรมธาตุมันค่อยๆโตมามันค่อยๆมีตัวตนรวมตัวมาถ้ายังไม่ถึงปรักกรรมธาตุเราก็จะไม่เรียกว่ากรรมจากกรรมธาตุมานี่จะเป็นลักษณะกรรมแล้วยิ่งเป็นอุปกรรมธาตุนี่ถือว่ากรรม มีตัวพยายามมีตัวเจตนามีตัวมุ่งมีตัวทิศทางที่ทำเลยจึงถือว่ากรรมพอมันก่อกรรมเมื่อมันเป็นกุศลมันก็เป็นความเป็นกุศลมันก็เป็นจริงอกุศลมันก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นเราระมัดระวังได้ถึงขนาดนี้เรียนรู้ขนาดนี้แล้วก็ทำขนาดนี้กรรมก็เป็นตัวเกิดเพราะฉะนั้นจะเกิดการทานจริงหรือไม่ก็กรรมกุศลก็มีแต่ให้มีแต่ทานนี่แหละเป็นกุศลเอาของเขามันไม่คือกุศลหรอกโกงเขายิ่งไม่กุศลใหญ่เลยเอาเปรียบเขากุศลหรือเปล่าเออลูกศิษย์โพธิรักษ์นี่เก่งเนาะรู้ว่าเอาเปรียบเขาเป็นอกุศลด้วยเริ่มต้นพอกรรมแล้วทีนี้ในหมวดที่สองหมวดแรกทินนังยิทธังหุตังหมวดที่สองกรรมมานังพลังวิปากโกกรรมมานังแล้วก็ปโรอยังโลโกปโรโลโกนี่หมวดที่สองกรรมกับโลกโลกนี้โลกหน้าโลกนี้โลกหน้าก็ไม่ใช่เป็นโลกกลมๆโลกหมุนหมุนวนเวียนอะไรนู่นไม่ใช่โลกให้ความวนเวียนของนามธรรมโลกนี้ก็คือโลกโลกียะโลกหน้าก็คือโลกโลกุตระฟังให้ชัดๆเลยโลกหน้าหรือปรโลกเพราะงั้นเราจะบอกว่าปรโลกตายแล้วค่อยไปสู่ปรโลกอันนั้นเราก็รู้ละเข้าใจละแต่ก่อนตายนี่เราทำโลกในจิตวิญญาณเนี่ยโลกทางจิตวิญญาณที่มันวนเวียนในโลกเรียกว่าหมุนเวียนหมุนวนเนี่ยโลกิยะมันจะมีหมุนเวียนสุขทุกทุกสุขทุกทุกสุขเกิดเกิดแก่เจ็บตายเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับทุกทุกสุขสุขมาเรียนรู้ทุกเรียนรู้สุขเวทนาสุขเวทนาทุกข์ดับเวทนาดับสุขดับทุกข์เพราะมันเป็นหลงสุขนั่นแหละโลกียสุขดับเหตุมันดับเหตุมันดับเหตุแห่งทุกข์เพราะพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจทุกทุกอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธอริยสัจมรรคอริยสัจทั้งนั้นแหละเสร็จแล้วก็ดับเหตุมันจนกระทั่งหมดสุขทุกข์หมดโลกไม่มีโลกโลกีที่หมดเคหสิตะทุกสุขเคหสิตะหมดก็ออกจากโลกโลกีนี้ได้หมดอยู่โลกุตระโลกใหม่โลกโลกุตระคุณเห็นโลกโลกุตระมีตาทิพย์เห็นโลกโลกุตระเห็นเป็นโอปปาติกะทีนี้แม่พ่อมาตาปิตาสัตตาโอปปาติกาแม่พ่อเกิดการเกิดทางจิตวิญญาณการโอปปาติกะโยนิการเกิดทางจิตวิญญาณอ่านจิตวิญญาณออกมีจุตูปปาตญาณอ่านจิตวิญญาณมันเกิดแล้วมันเกิดเป็นกิเลสเกิดเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานอ่านมันออกเลยรู้หน้ามันเลยอาการในจิตนี่แหละมันเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานกับอาการในจิตแล้วมีญาณปัญญาอ่านมันออกแล้วก็ฆ่ามันกำจัดมันประหารตภาดับมันมีวิธีดับด้วยภาเนี่ยอธิบายไปแล้ววิธีก็ต้องไปฝึกไปปรือจนมันดับเห็นมันดับเห็นมันตายมีความเป็นแม่มีความเป็นพ่อศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อลีลาต่างๆช่วยกันมีศีลมีธรรมมีแม่แต่วิธีการต่างๆเป็นสภาพเหมือนแม่เหมือนพ่อซึ่งอาตมาก็อธิบายยากเหมือนกันเป็นเพศสองเพศเป็นลิงคะเป็นอิทธิลิงและเป็นปุลลิงอะไรพวกนี้แบ่งเป็นเพศแม่เป็นเพศพ่อหรือเป็นเพศผู้เพศเมียแบ่งได้นะเป็นสองลักษณะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายถึงแม่พ่อชนิดตัวตนบุคคลเราเขาไม่ใช่บุคคลอธิษฐานเป็นธรรมอธิษฐานเพราะลักษณะสองอย่างนี้ช่วยกันลักษณะแม่พ่อลักษณะมาตาปิตาเนี่ยเซมเป็นอิทธิลิงหรือปุลลิงเนี่ยชาติอื่นๆหลายชาติเขาแบ่งสองเพศนี้เยอะนะเขาแบ่งแม่แต่ว่าช้อนกับซ่อมอะไรเป็นเพศผู้อะไรเป็นเพศเมียภาษาฝรั่งเศสนี่ก็แบ่งหมดเลยฝรั่งเศสเก้าอี้กับโต๊ะอะไรเป็นเพศผู้อะไรเป็นเพศเมียใครเรียนฝรั่งเศสมาบ้างเขาแบ่งหมดเลยเพศซึ่งมันไม่มีปัญหาถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็ใช่แบ่งลักษณะที่มันต่างกันแต่มันก็เป็นคู่กันมันต่างกันแต่มันก็เป็นคู่กันเพราะฉะนั้นลักษณะคู่คือแม่พ่อ สิ่งที่คู่กันนี้แหละช่วยทำให้อีกสิ่งหนึ่งเกิดเนื่องต่อกันเรียกว่าลูกนี่คือมาตาปิตาแล้วก็โอปปาสตาอุปาติกาก็คือให้เกิดโอปปาติกะโยนิให้เกิดทางจิตวิญญาณสัตว์ทางโอปปาติกะคือจิตวิญญาณสัตตาก็คือสัตว์โอปปาติกะก็คือสัตว์ทางจิตวิญญาณโอปปาติกะคือจิตวิญญาณให้เกิดและการเกิดคืออะไรการเกิดก็คือจิตวิญญาณเกิดโดยทำให้ตายอะไรตายก็จิตวิญญาณนั่นแหละจิตวิญญาณที่เป็นอกุศลจิตนั่นแหละตายจิตวิญญาณอกุศลจิตตายกุศลจิตก็เกิดเรียกว่าโอปปาติกะเกิดอยู่ที่เดียวกันเกิดอยู่ด้วยกันเพราะอันนี้มันตายนี่มันจึงเกิดตายน้อยๆฟื้นบ้างเอาไม่ได้ต้องเอาให้ตายสนิทตายสนิทจนมันตายสนิทจนมันไม่เกิดมันไม่มีอาการนั้นในจิตเราเลยเพราะอันนี้มันตายนี่มันจึงเกิดตายน้อยๆฟื้นบ้างเอาไม่ได้ต้องเอาให้ตายสนิทตายสนิทจนมันตายสนิทจนมันไม่เกิดมันไม่มีอาการนั้นในจิตเราเลยภาษาโวหารคำอธิบายเท่านั้นแหละที่พูดกันให้มันยืดยาดแต่สภาวะจริงก็คือเราทำกับจิตรู้ว่าจิตของเราเนี่ยตัวไหนจะให้ตายแล้วก็ทำให้ตายลงไปเรื่อยๆให้มันอ่อนแรงให้มันจนกระทั่งเหลือน้อยเหลือเล็กก็แล้วแต่ใช้ภาษาว่าให้มันอ่อนแรงก็ได้ใช้ว่าให้มันน้อยเหลือน้อยเหลือเล็กก็ได้จนกระทั่งมันเหลือน้อยจนกระทั่งมันไม่มีแรงจนกระทั่งมันตายจนกระทั่งมันไม่หายใจอะไรก็แล้วแต่มันคงไม่หายใจแล้วล่ะมันไม่ใช่เรื่องของร่างกายจะมานั่งหายใจจิตวิญญาณไม่นั่งหายใจหรอกสรุปก็คือมันตายก็คือจิตเกิดจิตสะอาดบริสุทธิ์เกิดจิตเทวดาอธิบายเป็นเชิงอย่างอื่นเป็นอุปัตติเทพเป็นวิสุทธิเทพอะไรก็แล้วแต่เป็นเทวดาเกิดเทวดาสมมติคืออย่างไรอาตมาก็อธิบายให้ฟังแล้วโลกีก็เรียกว่าเทวดาสมมติทั้งนั้นส่วนเทวดาแท้นั้นก็จะต้องล้างกิเลสให้จริงอย่างแบบพุทธอ่านออกรู้เลยว่ากิเลสมันลดมันตายลงไปจริงค่อยๆเกิดก็อุปัตติแปลว่าเกิดอุปัตติก็เกิดจิตวิญญาณเกิดเพราะเราทำให้มีส่วนตายส่วนอะไรตายก็ส่วนในจิตนี่แหละเป็นกิเลสนั่นเองแหละตายลงไปยิ่งตายสนิทยิ่งตายหมดตายเกลี้ยงก็ยิ่งเกิดเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์เรื่อยเกลี้ยงเท่าไหร่ก็บริสุทธิ์เท่านั้นเรียงจริงๆสะอาดจริงๆก็เป็นวิสุทธิเทพเทวดาสุดยอดเห็นการเกิดการตายไม่ต้องไปตายจากร่างกายนี้ตั้งแต่คุณเป็นนี่คุณสามารถทำความเกิดของจิตเป็นจิตวิญญาณเทวดาโลกุตระด้วยเทวดาอุปติเทพหรือยิ่งได้วิสุทธิเทพไว้แล้วพอคุณตายจากร่างกายนี้จิตวิญญาณตายจากร่างนี้แล้วเป็นวิสุทธิเทพไหมเป็นไปรอตายแล้วค่อยไปนะทำไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสุรภาโวสติมันโตอิทัพพรมจริยาวาโซอยู่ที่นี่แหละร่างกายยาวานาคือกว้างศอกพร้อมสัญญาและใจนี่คือสุรภาโวสติมันโตอิทัพพรมจริยาวาโซอิทัพแปลว่าโลกนี้โลกร่างกายยาวานาคือกว้างศอกพร้อมสัญญาและใจนี้นี่คือที่ที่จะศึกษาให้บรรลุจบพรหมจรรย์อยู่ที่นี่มีสุรภาโวมีสติมันโตมีองค์ประกอบของภาวะต่างๆแข็งแรงสุรภาโวพร้อมทั้งขันธ์ห้ามีอาการ32ครบอยู่ในนี้นี่คือสุรภาโวและก็มีสติมันโตมีสติอยู่ในตัวเราที่จะใช้ประกอบในการปฏิบัติประพฤติเพื่อให้บรรลุสุดยอดพรหมจรรย์เพราะสติปัฏฐาน4เป็นเอกายนมัคโคเป็นทางเอกทางเดียวเพราะฉะนั้นปฏิบัติตอนนี้ให้เกิดเกิดอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไปตายเกิดโลกหน้าคือตายไปเกิดไม่ใช่ให้จิตวิญญาณนี่เกิดเดี๋ยวนี้เกิดเป็นเทวดาเดี๋ยวนี้มีญาณทิพย์มีตาทิพย์เห็นทำถูกต้องญาณหรือตาทิพย์ของเราเห็นแจ้งเห็นจริงมีลักษณะอย่างไรเรียกว่าแม่ลักษณะอย่างไรเรียกว่าพ่อให้มีแม่มีพ่อในตัวเราเองทำหรือมีผู้อื่นช่วยประกอบกันก็ตามเป็นแม่เป็นพ่อทางธรรมเป็นแม่เป็นพ่อทางธรรมแม่แต่สร้างพิธีกรรมก็เป็นพิธีกรรมแม่พิธีกรรมพ่อก็ได้ถ้าเข้าใจได้โดยวิธี พิสดารเข้าใจโดยลึกซึ้งพิเศษเป็นองค์ประกอบส่วนประกอบเพราะงั้นพิธีกรรมก็คือส่วนที่จะเนี่ยปลุกเสกนี่เป็นพิธีกรรมที่จะทำให้เกิดโอปปาติกะโยนิให้เกิดทางจิตวิญญาณได้เชื่อไหมนั่นพอเข้าใจขึ้นใช่ไหมประกอบกันหรือแม้แต่คนพวกเราคนนี้ช่วยให้เราเอาแน่ๆแท้ๆเลยขณะนี้เนี่ยผู้ช่วยให้เราเกิดเนี่ยนะสมณะเป็นพ่อช่วยให้เราเกิดทางจิตวิญญาณสิกขมาสเป็นแม่ช่วยให้เราเกิดทางจิตวิญญาณอย่างนี้ก็ใช่ช่วยเกิดอะไรก็พยายามเข็นให้เรามีศีลสมาธิปัญญาพยายามที่จะมาให้เราเกิดศีลเนกขมะปัญญาเพื่อที่จะสรุปลงไปเป็นสระออกทานทานทานเห็นไหมว่ามันเป็นสมังคีธรรมหรือเป็นปฏิสัมพัทธ์หรือเป็นองค์รวมใช่ไหมไม่ได้แยกกันเลยอยู่ด้วยกันพร้อม holistic เป็นองค์รวมไม่ได้อันทานกับไปอันหนึ่งยึดทางกับอันหนึ่งไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาก็แยกกันไปไม่แยกธรรมะของพระเจ้านี่จะสัมพันธ์กันไปเกี่ยวข้องกันขยายกันส่งเสริมกันมีประโยชน์ร่วมกันไปหมดถ้ารู้จักกี่หมวดกี่หมวดเอามาขยายกันก็ได้นะธรรมะของพระเจ้านะเพราะงั้นโลกนี้เราก็รู้จักโลกหน้าเราก็รู้จักชัดโลกนี้คือโลกียะโลกหน้าคือโลกุตระใครได้เยี่ยมโลกโลกุตระแล้วบ้างยกมือขึ้นสิโอ้โหนี่อวดอุตริมุสธรรมกันนะเนี่ยนะจริงอ่ะถ้างั้นโลกนี้หรือว่าชาวอโศกนี้ก็เป็นโลกแห่งศรีอริยเมตไตรสินั่นน่ะมันจะมากไปหรือเปล่าฮะเราต้องเข้าใจโลกโลกุตระและต้องพิสูจน์อาตมาเสียดายศาสนาพุทธอยู่ในเมืองไทยนานหลายพันปีก็ดีมีช่วงระยะดีขนาดหนึ่งแต่การใช้ศาสนาพุทธในช่วงต้นตั้งแต่พันกว่าปีมาแล้วในช่วงต้นที่ใช้อย่างไม่ค่อยมีโลกุตระเท่าไหร่หรอกมีน้อยโลกุตระแต่เป็นโลกียะที่เป็นคุณค่าโลกุตระว่าขอไปเป็นคุณค่าทางโลกียะที่ดีพอมาถึงยุคนี้แล้วโลกมันเสื่อมโลกียะมันเหลวแหลกโลกุตระนั้นไม่มีอยู่แล้วก็ยิ่งไม่มีใหญ่เลยเพราะฉะนั้นถึงวันนี้ถึงเหลวไหลใหญ่เลยคนไทยทั้งๆที่บอกว่าเป็นพุทธยี่ห้อพุทธมาตั้ง 2,000 ปีน่าเสียดายคนอื่นก็นับถือศาสนาอื่นเขายังดีกว่าสังคมเขาวัฒนธรรมเขายังดีกว่าเลยโลกียธรรมของเขาก็ยังดีกว่าแม้เขาไม่มีโลกุตระเขาไม่มีโลกุตระธรรมอะไรแต่เขายังดีกว่ามันน่าสมเพชเวทนาประเทศไทยเพราะเราจะมาช่วยกอบกู้นะมาช่วยกอบกู้ธรรมะมาช่วยกอบกู้สังคมมาช่วยกันกอบกู้ประเทศขึ้นมาอาตมาอธิบายมานี่คิดว่าได้อธิบายมา10ข้อแล้วที่นั่งอธิบายยังทานยึดถังอธิบายยังหุตังอธิบายยังกรรมานังอธิบายยังโลกนี้อธิบายยังโลกหน้าอธิบายยังมาตาอธิบายยังปิตาอธิบายยังสัตตาโอปปาติกาอธิบายยังสมณพราหมณาอธิบายยังฮะยังเหรอใครฮะสมณพราหมณาถ้าเผื่อว่าไม่เห็นก็นี่คือสมณพราหมณา I am สมณพราหมณาและอาตมาขอยืนยันกับพวกเราด้วยว่าอาตมาคือสมณพราหมณาที่มีสยังอภิญญาแต่อาตมายังไม่ถึงสยัมภูอาตมาเป็นโพธิสัตว์สยังอภิญญาคือตรัสรู้เองสยังอภิญญาก็คือความรู้ตรัสรู้อภิญญาความรู้ตรัสรู้สยังคือเองด้วยตนเองตรัสรู้เองชาตินี้อาตมาเกิดมาไม่ได้เรียนจากใครไม่มีครูบาอาจารย์อาตมามีมาเองของตนเองรู้เองแล้วก็เอามาสอนเองจนเขาหาว่ามันเป็นของมันเองแล้วเขาก็หาว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองหรื พระพุทธเจ้าท่านเป็นของท่านเองทุกองค์อ่ะอาตมายังไม่ถึงเวลาเท่านั้นแหละยังบำเพ็ญอยู่พอถึงเวลาจะเป็นพระพุทธเจ้าอาตมาก็เป็นของอาตมาเองตอนนี้เป็นแต่เพียงเป็นโพธิสัตว์เองเท่านั้นตอนนี้เป็นโพธิสัตว์เองไม่ใช่ใครจะให้มาเป็นโพธิสัตว์ได้อาตมาเป็นเองทำเอามาเองสั่งสมบุญบารมีมาเองภาคเพียรมาเองก็ได้เองถึงแม้มีเองแล้วเราเอามาสอนเอามาแนะนำเอามาประกาศประเวณเทตีติเอามาประกาศให้รู้แจ้งให้รู้โลกนี้โลกหน้าเข้าใจโลกนี้โลกหน้าต่างจากโลกนี้โลกหน้าง่ายๆสัมปราอย่าพบสัมปราอย่าพบโลกหน้าคือตายแล้วค่อยไปอาตมาก็มาอธิบายทิฏฐมิกถะนะธรรมปฏิปทาสัมปรายิกถะสัมปรายิกประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าผมบอกสัมปรายิกถะประโยชน์โลกหน้ามีอะไรประโยชน์ในโลกหน้ามีศรัทธาศีลจาคะปัญญาโลกหน้าคือตายแล้วอ๋อตายแล้วค่อยไปได้ศรัทธาตายแล้วค่อยไปมีศีลแล้วปฏิบัติอยู่พบไหนเฮ้ยมีศีลเนี่ยตายแล้วค่อยไปจาคะเสร็จแล้วก็บอกว่าอ้าวส่งไปให้คนตายก็คนตายตั้งหาแล้วมันจะได้จาคะก็คนตายที่มันมาจาคะให้เราทำไมเราจะต้องส่งไปให้มันเราฟังทันไหมเนี่ยคือสอนวนไปวนมากลับไปกลับมาสอนแล้วก็อะไรก็หมายรู้สอนแล้วก็ทำให้คนตายแล้วบอกว่าคนตายเนี่ยสัมปรายิกภูมิจะไปได้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาปัญญาตายแล้วค่อยไปได้ไม่เอาอะก็จะไปศรัทธาก็ตายแล้วค่อยศรัทธาตายแล้วค่อยไปมีศีลศีลสัมปทาเอาตอนตายจาคะสัมปทาก็ไปได้เอาได้กันตอนตายว่าไม่ไหวเอาตอนอาตมาได้สรุปเรื่องราวอะไรต่ออะไรให้ฟังเพราะงั้นเราได้สมาธิกันแล้วเราก็เข้าใจรู้ว่าเราได้มีสมาธิอะไรแค่ไหนถ้าไม่มีสมาธิถูกต้องสมาธิเป็นประธานคุณคิดดูสิว่ามีใครในประเทศไทยโอ้โหพูดใหญ่เนาะมีใครในประเทศไทยที่ได้เข้าใจแล้วก็เอาสมาธิมิจฉาทิฏฐินี่มาสอนมาพูดมาบอกกันแล้วให้เราเริ่มต้นตั้งแต่มรรคองค์8ก็คือสมาธิเป็นประธานเมื่อทิฏฐิมันไม่เป็นสัมมามันไม่เป็นประธานตั้งแต่สัมมามันไม่เป็นประธานตั้งแต่ทิฏฐิทุกข้อในขบวนของอีก7มรรคมันก็ไม่มีเลยของจริงนี่ก็น่าสงสารศาสนาพุทธเพราะเมื่อเรามารู้แล้วก็มั่นใจว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ต้องพิสูจน์ความจริงขึ้นมาศาสนาพุทธจึงจะเกิดขึ้นมาใหม่หรือศาสนาพุทธจึงจะเกิดขึ้นมาเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติอาตมาเคยพูดอาตมาว่าแรงนะว่าเมืองไทยมีสงฆ์มีพระภิกษุซึ่งเป็นองค์บริษัทของพุทธบริษัทสำคัญมีภิกษุตั้ง 300,000 กว่าองค์มีมานานแล้ว 200,000 300,000 องค์แล้วก็สอนคนมาจนกระทั่งทุกวันนี้คนเหล่านั้นได้รับการสอนในทางศีลธรรมจริยธรรมจากพระเหล่านั้นแล้วเป็นยังไงผู้บริหารประเทศอยู่ผู้ที่ดูแลประเทศอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีศีลมีธรรมขนาดไหนทำไมทำให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้แล้วมาร่ำมาร้องว่าดูสิเนี่ยพ่อมันข่มขืนลูกสาวท้องตั้ง2ครั้งเราไปทำแท้งพาไปทำแท้งกว่าจะจับได้คุมคืนมาตั้งแต่อายุ13จนถึงอายุ18ทำไมมันเลวอย่างนี้คนที่ถือพุทธใครรับผิดชอบเนี่ยจะมาเอาข่าวจริงจากหนังสือพิมพ์เขาบอกเขาจับมาแล้วจับได้แล้วรับสารภาพแล้วไอ้พ่อชั่วคนนั้นน่ะเพิ่งไม่กี่วันนี่นักสืบพิมพ์หลัดๆนี่เอาอาตมาเอาหลัดๆนี่มาหรือโกงกันสะบั้นหันแหลกอยู่นี่กินกันทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่เนี่ยคอร์รัปชันกันอยู่ทุกกรมกองเนี่ยใครรับผิดชอบผู้ดูแลคุมศีลธรรมจริยธรรมของสังคมของมนุษย์ในประเทศคือสถาบันศาสนาต้องรับผิดชอบทำไมปล่อยให้คนเป็นอย่างนี้อบรมยังไงสอนขึ้นมายังไงอาตมาเพิ่งเกิดมาอายุเท่านี้แล้วก็มาทำงานเพิ่งมาทำงานแค่ไม่กี่สิบปี แล้วก็ไม่มีคณะหมู่อะไรมาก่อนคนเดียวดวนโดยวันดวนมาแท้ๆอาตมาก็ทำรับผิดชอบคนในประเทศคือพวกเราเนี่ยให้เป็นคนอย่างนี้พัฒนาอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยเด็กเล็กแรงต่อไปเนี่ยรุ่นต่อไปเนี่ยเป็นนักเรียนนิสิตอะไรก็แล้วแต่ที่อาตมากำลังจะรวมเพิ่มขึ้นอาตมายังมีเวลาอยู่อาตมาก็จะทำอย่างนี้รวบรวมคนของพวกเราให้เป็นอย่างนี้ไปให้เป็นคนไทยที่จะมีคุณธรรมอันนี้ไปเรื่อยๆพัฒนาไปอย่างนี้แหละเป็นคนเป็นพุทธมีคุณธรรมของพุทธมีพุทธธรรมในตัวแล้วก็จะมีอุปนิสัยใจคอกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีพฤติกรรมอย่างนี้ต่อไปในอนาคตถ้าคนอย่างนี้อย่างนี้มีคุณธรรมอย่างนี้อยู่ในสังคมมันจะเป็นอย่างที่ประเทศชาติเป็นไหมถ้าพวกคุณไปบริหารประเทศจะเป็นอย่างนี้ไหมพูดแล้วแหละแหมมันหนำใจอะไรอยู่ไม่รู้นะใช่ไหมเพราะงั้นต้องบอกว่าสังคมเนี่ยมนุษย์ชาติเนี่ยแล้วก็บอกว่ามันประเทศไทยเป็นประเทศเมืองพุทธมันพุทธยังไงแล้วมันจะไปไหวไหมอ่ะพูดแล้วมันก็หลงตัวหลงตนเหมือนหลงตัวหลงตนเหมือนกับอวดดีปวดดีอยู่นะก็สังวรเอาไว้แล้วอะไรเอาไว้นี่ได้พูดกันเองพูดกับพวกเราไปข้างนอกจะไปพูดอย่างนี้นะเขาเหยียบเอาจำไว้เอาละมันเลยเวลาแล้วนะอาตมาก็ได้สรุปรวบรวมแล้วก็พยายามพูดเอายอดยอดเอาอะไรต่ออะไรมาคั้นในสุดท้ายเนี่ยคิดว่าพวกเราจะได้เข้าใจอะไรขึ้นสรุปอะไรด้วยแล้วก็ขยายทั้งรวมทั้งสรุปอยู่ในตัวนะมีอะไรต่ออะไรแล้วก็คิดว่าพอสมควรนะเวลาเวลาผ่านไปแม่นาฬิกานี่ถอดตีฐานออกก็ดีนะไม่ถอดฐานมันก็เลยเห็นเลยมันเลยไปแล้วมันหมดแล้วนะสำหรับเวลานี้ช่วงนี้ก็ต้องจบนะไม่จบไม่ได้แล้วมันหมดเวลาจริงๆแล้วได้นาฬิกาของใครมาเอานะผู้ที่จะเดินทางก็พยายามอย่าประมาทนะพยายามเดินทางที่ด้วยความระมัดระวังนะเนี่ยคนที่จะต้องรีบไปเพราะว่ามีความจำเป็นรถเขาจะต้องไปใช้ในงานสงกรานต์เขาเลยที่ต้องรีบจะกลับเช้าเราก็เลยต้องรีบส่วนผู้ที่จะอยู่ก็จะต้องเรือน้อยหน่อยเมื่อกี้บอกไว้แล้วเก็บหาง46นาทียุทธการ46นาทีช่วยกันด้วยพยายามมีน้ำใจช่วยกันนิดหน่อยแล้วก็ระดมกันดูซิทำให้ยุทธการนั้นสำเร็จก็จะช่วยบรรเทาผู้ที่อยู่ที่นี่ข้างหลังเนี่ยเก็บหางมันหนักเพราะว่างานของเราเป็นอย่างนี้แล้วเรามีวัฒนธรรมอันนี้แล้วพยายามทำวัฒนธรรมอันนี้ของเราให้มันไปได้โดยดีแล้วมันจะให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ตั้งใจฟังคิดว่าหลายคนได้ประโยชน์แล้วเอาไปทำอย่าเอาแต่ฟังแล้วก็ไม่ทำทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำซึ่งสมาธิอันนี้ลืมเลือนกันไปแล้วในศาสนาพุทธเพราะว่าไม่เป็นสมาธิแบบพุทธกันแล้วเป็นสมาธิแบบฤาษีซึ่งเป็นสมาธิเก่าๆสมาธิทั่วไปสมาธิที่พื้นตื้นเพลินรู้กันทั่วไปอยู่ทั่วโลกมันสมาธิที่เกิดก่อนมาก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติส่วนสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสมาธิที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ของท่านเองเป็นของพุทธโดยตรงเรียกว่าสัมมาสมาธินะไม่ใช่สมาธิได้จากการนั่งหลับตาสะกดจิตโดยวิธีอะไรสารพัดพระพุทธเจ้าก็ไปเรียนมาตั้งแต่สมัยช่วงที่เกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะชั่วชาติก่อนๆไม่ต้องพูดเลยสมาธิแบบนี้มีมาไม่รู้กี่ชาติเรียนกันมาทุกชาตินั่นแหละมาชาติเจ้าชายสิทธัตถะก็ยังออกไปแสวงบุญพอจะปฏิบัติก็ไปเจออารันดาบทอุทกดาบทก็ไปนั่งเรียนแบบนี้นั่งรูปฌานอรูปฌานจนกระทั่งถึงอรูปฌาน7อรูปฌาน8ที่จริงอรูปฌาน4แต่ฌาน7ฌาน8รูปฌานมัน4อรูปฌานอีก4ท่านก็ไปเรียนรู้ตรัสรู้มาว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่ใช่ทางไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านสั่งสมบุญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์มาท่านรู้ดีว่าพุทธคืออะไรอย่างอาตมาในโพธิสัตว์อาตมาก็รู้ไปเรื่อยๆไปกี่ชาติกี่ชาติไปอีกก็จะตัดสู้เป็นพุทธเจ้าอาตมาก็รู้มาทั้งนั้นไอ้ทางถูกสมาธินะมันรู้มาเรื่อยๆสั่งสมไปแต่ไอ้การอธิบายกันมันอธิบายชั่วระยะชาติหนึ่งชาติหนึ่งเข้าใจกันไม่ค่อยได้นึกว่าพุทธเจ้าเกิดชาติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็บำเพ็ญชาติเจ้าชายสิทธัตถะชาติปั๊บเลยก็ได้เป็นพุทธเจ้าบ้า เป็นชาติเดียวได้เป็นพุทธเจ้ามันก็ดีสิเนาะเกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเลยโอ้ออกป่าไปบวชออกป่า6ปีได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าอาตมาไม่เกิดชาติไหนอาตมาจะขอออกบวชป่าออกป่า6ปีนี่ให้คอยเป็นพุทธเจ้าให้ได้แหมถ้ามันได้แค่6ปีแล้วก็ไปเข้าใจกันตื้นๆอันนี้นะคนเข้าใจไม่พอทุกทีพุทธเจ้าสั่งสมมาก็มีประวัติก็เล่าอยู่นะแต่เผินนะท่านสั่งสมมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติเป็นล้านๆชาติกว่าจะได้เป็นพุทธเจ้าเพราะงั้นในการสั่งสมความถูกต้องเนี่ยในระดับนึงก็เป็นสมาธิแล้วถูกต้องแล้วก็เป็นแนวพุทธไปเลยถึงจะบำเพ็ญพุทธอย่างลึกซึ้งไปจนกระทั่งจบใบไม้กำมือเดียวเรียกว่าอรหันต์จนเรียนรู้เพื่อรู้ใบไม้ทั้งป่าไปอีกเยอะแยะเยอะแยะเป็นพุทธเจ้าจะต้องรู้กว้างขวางรู้มากมายเป็นโลกวิทูถึงค่อยตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่คนเผินแล้วก็ไม่เข้าใจกันแล้วก็เพี้ยนออกไปจนกระทั่งทุกวันนี้มันถึงไม่มีเนื้อของพุทธอาตมาก็เคยถามพวกเราหลายทีถ้าเราถามสังคมขณะนี้ในชาวพุทธเองก็ตามว่าผู้ปฏิบัติในทางที่ปฏิบัติไปสู่นิพพานที่ปฏิบัติถูกแล้วเนี่ยเขาจะปฏิบัติอย่างไรก็ต้องไปนั่งสมาธิถ้าไม่นั่งสมาธิไม่ถือว่าปฏิบัติใช่มั้ยหรือไม่ก็บอกว่าต้องออกป่าอย่างนี้เป็นต้นนะต้องออกป่าไปปฏิบัติงุบงิบอยู่นั่นน่ะโอ้ยป่าเงียบสงบระงัดอะไรเนี่ยซึ่งมันขัดแย้งกับมรรคองค์8ที่พุทธเจ้าท่านประกาศสัจธรรมว่านี่เป็นทางเอกเป็นทางอันประเสริฐมรรคองค์8ซึ่งมีทั้งการคิดการพูดการกระทํามีทั้งอาชีพพร้อมอย่างนี้แล้วก็ลดกิเลสไปยังไงในมหาตาริสกสูตรขยายความไว้ก็ไม่ลึกไม่ละเอียดหมดหรอกอาตมาเอามาขยายความให้เราฟังอีกขนาดนั้นยังเข้าใจกันยังไม่เคยได้เลยทั้งหมดเลยเห็นไหมก็ยังยากอยู่นั่นเองเพราะมันเป็นทฤษฎีใหญ่ทฤษฎีสุดยอดอาตมาใครจะว่าอาตมาหลงพระพุทธเจ้าก็ตามใจสุดยอดแห่งทฤษฎีแล้วมันไม่มีทฤษฎีไหนมันเทียมเท่าหรอกนะเพราะมันรู้ทั้งอัตตาและอนัตตาทั้งหมดรู้อย่างมีญาณรู้ชัดๆไม่ใช่มันงมงายเดาๆดนๆอะไรไปไม่ใช่รู้จักพบรู้จักชาติรู้จักรูปอรูปละเอียดจนสิ้นอรูปขนาดไหนขนาดไหนเป็นพบเป็นชาติในระดับเป็นนั่งว่างๆสะกดจิตโอ้โหว่างโอ้โหมันอรูปมันขนาดหนักเลยนะแต่มันก็เป็นพบเป็นอรูปประพบอยู่นั่นแหละนะอากาศานัญจายตนะนี่ว่างใครไม่เคยก็ไม่รู้อาตมาเคยอาตมาทำรู้โอ้โหมันก็ว่างโอ้โหแต่มันก็เป็นภพมันก็ยังติดภพแล้วก็ไม่รู้จักแล้วต้องไปทำเอาส่วนพระพุทธเจ้านั้นไม่มีภพหมดภพหมดชาติอะไรอย่างต่างๆนานาพวกนี้นะซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งนะเอาละอาตมาไม่ได้คิดว่าจะขยายความเรื่องรูปภพอรูปภพอะไรอาตมาจะขยายความเรื่องทิฏฐิ10มิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมาก็ได้ถ้าเข้าใจถูกก็เป็นสัมมาถ้าเข้าใจไม่ถูกก็เป็นมิจฉานะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจ2ด้านนี้ไม่สมบูรณ์ท่านก็ให้หลักเอาไว้ว่าอันที่1นะอาตมาจะไล่ก่อนอาตมาไม่ตั้งใจจะไล่อันที่1มาจนกระทั่งถึงอันที่10หรอกมันไม่ทันหรอกจะไล่มันเป็น10หลักเนี่ยมันมีเป็นหมวดหมวดอยู่หมวดละ3หมวดละ3 3หมวดเป็น9แล้วอันสุดท้ายเนี่ยมันสมณะพราหมณาผู้ที่ตรัสรู้ได้เองในวัสยังอภิญญารู้แจ้งโลกนี้โลกหน้ารู้แจ้งธรรมะของพระเจ้าเป็นสมาธิที่จริงถูกต้องเป็นผู้มาประกาศสัจธรรมของพระเจ้าก็อันนี้เอาไว้นะเราเองถ้าได้พบอาจารย์อย่างนี้แล้วนั่นแหละเป็นสมาธิทิฏฐิหรือต้องยอมรับว่าคนอย่างนี้มีนัตถิโลเกสมณพราหมณาสมคตาสัมมาปฏิปันนานัตถิโลเกหมายความว่าไม่มีในโลกนะถ้าสมณพราหมณ์อย่างนี้ผู้ที่เนี่ยปรัญจรัญจโรปรัญจโรกังอะไรสมคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมัญจโรกังปรัญจโรกังสยังอภิญญาสัจฉิกตวาปเวเทนตีตินี่ในพระบาลีว่างั้นหมายความว่าสมณพราหมณาผู้ที่มาเป็นผู้รู้แจ้งในความเป็นโลกนี้โลกหน้าด้วยตนเองสยังอภิญญาด้วยความรู้ยิ่งของตนเองอภิญญาความรู้ยิ่งสยังนี้ด้วยตนเองของตนเอง แล้วก็ประกาศประเวเทนตีติแล้วก็ประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามได้แจ้งชัดสัจฉิกตวาแล้วมีแล้วด้วยนะกตวาเนี่ยเป็น past เป็น past tense เป็น past perfect tense นะเป็นบอกว่าให้คนรู้คนอื่นรู้แจ้งตามได้แล้วนี่เป็นเรื่องของสมณพราหมณ์ผู้ที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่ได้สั่งสมบุญบารมีมาอย่างนี้มีในโลกไหมถ้าข้าได้พบแล้วก็ยอมรับว่ามีอัตถิโลเกมีในโลกเป็นสมาธิทิถ้าปฏิเสธเลยว่าไม่มีหรอกคนตัดสรู้เองไม่มีคนมารู้เองแล้วก็มาประกาศสัจจะโลกนี้โลกหน้าอธิบายโลกนี้โลกหน้าหรืออธิบายลึกซึ้งในธรรมะนี่แหละในมิจฉาทิฏฐิสมาธิทิอีก9ข้อนี่แหละคือ9ข้อเนี่ย3ข้อแรกอาตมาจะไม่อธิบายแต่ก็อาจจะพลาดพิงถึงไม่อธิบายวันนี้ไม่เอาเน้นตรงนี้คือทินังยิตถังหุตังหมายความว่าใครเห็นว่าทานนี้มีผลการยัญญพิธีมีพิธีกรรมต่างๆมีผลแล้วก็ต้องรู้ว่ามีผลอย่างไรแล้วก็เส้นสังเวยไปถึงจิตวิญญาณจิตวิญญาณทางจิตวิญญาณการเส้นสวงเส้นสังเวยถึงจิตวิญญาณมีผลหุดตังใครเห็นว่าพวกนี้ไม่มีผลปฏิเสธเนี่ยปฏิเสธยัญญพิธีปฏิเสธเรื่องเส้นสวงปฏิเสธเรื่องบูชาสังเวยอะไรต่างๆนานาพวกนี้สมัยนี้เยอะนะปฏิเสธไม่เอาแล้วสมัยใหม่วิทยาศาสตร์พวกนี้มิจฉาทิฏฐิแต่ผู้ใดได้ศึกษาเห็นว่าพวกนี้มีสิ่งนี้มีผลสิ่งนี้มีและมีผลมีผลถูกก็ได้มีผลผิดก็ได้รายละเอียดซึ่งอาตมาเคยอธิบายมาแล้ววันนี้จะขอผ่านจาก3ข้อแรกนี้มาอีก3ข้อที่2ก็คือกรรมสุคตทุกตานังกรรมานังพลังวิปากโกภาษาบาลีว่างั้นถ้าผู้ใดเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีในโลกอัตถินั่นคือสมาธิทิกรรมนี่มีผลจริงในโลกถ้าผู้ใดเห็นว่าไม่มีผลจริงในโลกกรรมไม่มีผลอะไรหรอกมันก็คนไหนก็ทำก็ทำไปงั้นนะชาตินี้นะหลบได้ก็หลบได้ก็เลี่ยงพ้นไปไม่มีอะไรหรอกยิ่งไม่มีวิบากต่อชาตินี้ชาติหน้าไม่มีอีกพวกนั้นแหละไม่มีไม่เชื่อไม่เชื่อในกรรมสัตว์ไม่เป็นสัพกรรมสัตว์วิปากสัตว์กรรมสกตาสัตว์ไม่มีการเชื่อไม่เชื่อว่ากรรมไม่เชื่อว่าวิบากไม่เชื่อว่ากรรมเป็นของตนไม่เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตถาคตโพธิสัตว์นะก็เรื่องของเขาพวกนี้ไม่เชื่อก็หมายความว่าพวกนี้มิจฉาทิฏฐิอยู่แต่ถ้าผู้ใดเชื่อแล้วก็ศึกษาให้ถูกต้องด้วยเพราะกรรมก็มีทั้งกุศลอกุศลมีจริงนะกรรมเนี่ยคุณหายใจเข้าออกนี่เป็นกรรมทั้งนั้นน่ะหายใจไปแช่งไปหายใจไปแช่งมันก็เกิดอกุศลได้ในตัวคุณเองอ่ะสั่งสมคุณหัดแช่งบ่อยๆแล้วคุณแช่งเก่งนะชำนาญนะระวังเถอะเผลอๆไม่ระวังระวังตัวมันออกมาเก่งแคล่วคล่องเลยชำนาญปุ๊บปุ๊บออกมาเหมือนคนที่ปากจัดๆนะว่าว่าโหไม่ทันมันออกไปแล้วด่าไปแล้วมันปากจัดมันหัดมาบ่อยมันหัดมาชำนาญนัยยะเดียวกันคุณหัดคิดก็คิดได้เร็วหัดคิดไปในทางอกุศลเร็วๆคุณก็เร็วในทางอกุศลหัดคิดไปในทางกุศลเร็วๆคิดอกุศลไม่ค่อยเป็นเยี่ยมคิดอกุศลไม่คิดไม่ค่อยออกคิดช้าอกุศลนะเออดีกลัวมันจะเร็วนะอกุศลกลัวมันจะเร็วนะมันจริงๆนะมันฝึกคุณต้องรู้ตัวให้ได้ว่าโอ้นี่มันคิดอกุศลหยุดอย่าคิดนะพิจารณาอย่างนี้มันไม่ควรเลยให้รู้ต้องฝึกไปตั้งแต่ทั้งคิดสังกัปปะดำริสังกัปปะเริ่มตั้งแต่ตักกะวิตกะดำริไปเลยนะแล้วเรื่องกรรมหมวดที่2นี่มีกรรมแล้วก็มีโลกนี้โลกหน้าอีก3เป็น3กรรมแล้วก็โลกนี้อยังโลโกปโรโลโกเป็น3โลกนี้โลกหน้าอันที่3อาตมาจะอธิบายอันที่3ในเจตนาแม่มาตาพ่อปิตาสัตตาโอปปาติกาสัตว์ทางวิญญาณจิตวิญญาณสัตว์ทางจิตวิญญาณไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขานะสัตว์ทางจิตวิญญาณมีคนที่มีความรู้ในเรื่องนี้มีโอ้โหไม่ใช่เรื่องตื่นแล้วนี่หมวดที่3แล้วหมวด1หมวด2นี่ก็ยังยากขึ้นมาตามลำดับหมวดที่3นี่ยากกว่าอาตมาตั้งใจถึงบอกไว้ว่าจะพูดเรื่องนี้ลึกหน่อยเอาละขอตัด2อันนั้นไปเอามาหมวดที่3ใครเห็นว่าแม่มีพ่อมีและสัตว์ทางจิตวิญญาณมีสภาพมีตัวตนเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เปรต เป็นสัตว์พรหมเป็นสัตว์เทวดาเป็นสัตว์มนุษย์ผู้ประเสริฐเป็นอริยสัตว์หรือเป็นสัตว์อย่างปุถุชนเป็นสัตว์อย่างสัตว์อบายภูมิมันหมายอย่างไรมันมีจริงนะในจิตวิญญาณเรานั่นน่ะขณะนี้นะในพวกเรานี่มีความเป็นได้ในตัวเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเป็นมากๆเป็นบ่อยๆเป็นถาวรระวังเป็นถาวรโอ้โหเป็นสัตว์อบายถาวรนี่ซวยตายเลยจิตวิญญาณนั่นแหละเป็นสัตว์มันไม่ใช่สัตว์ที่เป็นตัวตนมีรูปร่างมีหูมีตามีปากจมูกแขนขาไม่ใช่เป็นความเป็นสัตว์เรียกว่าโอปปาติกะสัตว์หรือสัตตาโอปปาติกามีจริงใครเห็นว่ามีจริงใครรู้ว่ามีจริงใครได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจเลยคนนั้นล่ะสำคัญล่ะจะปฏิบัติธรรมะไปได้ดีโดยเฉพาะคำว่าแม่คำว่าพ่อใช้คำศัพท์ว่าแม่ว่าพ่อไม่ใช่แม่ใช่พ่ออย่างนี้เป็นคนๆอย่างนี้ไม่ใช่ถ้าอย่างนี้แล้วแม่ก็คือผู้หญิงพ่อก็คือผู้ชายเป็นตัวตนอย่างนี้ใครๆก็ว่ามีแบบนี้ก็ไม่มีใครมิจฉาทิฏฐิสักคนเลยในโลกพ่อก็คือผู้ชายเป็นตัวตนอย่างนี้ใครๆก็ว่ามีแบบนี้ก็ไม่มีใครมิจฉาทิฏฐิสักคนเลยในโลกใช่ไหมมันก็รู้ทั้งนั้นเดรัจฉานมันยังรู้เลยว่านี่คือแม่บางเดรัจฉานบางตัวอาจจะไม่รู้ไอ้นี่พ่อนะเพราะมันซ้ำซ้อนพ่อสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันก็เหมือนกับคนแต่คนนี่รู้กำหนดกันได้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าสอนหรอกว่าแม่มีถือว่าสัมมาทิฏฐิพ่อมีถือว่าสัมมาทิฏฐิไม่ต้องไปสอนไม่ต้องเอาภูมิขนาดพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้มาสอนหรอกอย่างนั้นนะความจริงแล้วมันลึกซึ้งเอาล่ะอาตมาจะสรุปให้ง่ายความจริงแล้วมาตาปิตาสัตโอปปาติกานี่คือศีลสมาธิปัญญาหรือคืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาศีลเหมือนดั่งแม่นั่นแหละอธิบายความได้ธรรมาธิฐานได้เป็นแม่ศีลเนี่ยปัญญาอธิบายเป็นธรรมาธิฐานได้เป็นพ่อส่วนจิตนั้นคืออธิจิตหรือสมาธินั้นคือสัตตาโอปปาติกาคือสัตว์ทางจิตวิญญาณอธิจิตเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาสิกขาสามนี้ศึกษาศีลปฏิบัติศีลให้เกิดมรรคเกิดผลก็คือขัดเกลากายวาจาจนถึงจิตถ้าไม่ถึงจิตยังเป็นไม่เป็นสมาธิไม่เป็นอธิจิตยังไม่เข้าสิกขาสามนะการศึกษาเนี่ยยังไม่เข้าสิกขาสามนะเพราะฉะนั้นถ้าใครปฏิบัติเข้าสิกขาสามนี่แหละเท่ากับปฏิบัติอย่างสัมมาทิฏฐิรู้ยิ่งเห็นจริงแล้วปฏิบัติมีมรรคมีผลแล้วก็เท่ากับศีลสมาธิปัญญาเท่ากับแม่พ่อลูกแม่กับพ่อนี่ถึงจะเกิดลูกเกิดจิตเราเองนี่แหละจิตของเราเองนี่โอปปาติกะจิตเนี่ยรู้ตัวไหมว่าจิตของพวกเราเนี่ยมันเป็นสัตว์นรกมาก่อนมันอวิชชามันมีโลภโกรธหลงนั่นแหละมันเป็นเปรตเดรัจฉานอสุรกายเป็นสัตว์อติวินิบาตอะไรมานั่นแหละแล้วเราก็มาเรียนรู้ความเป็นสัตว์นรกความเป็นสัตว์ชั้นต่ำพวกนี้เป็นอย่างไรทางจิตต้องค่อยๆปฏิบัตินี่ละกายกระทบสัมผัสรูปสัมผัสได้ยินเสียงได้อะไรอะไรแล้วมันก็ไปเกิดทางจิตจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาโอ้อย่างนี้ถ้าอารมณ์มันเป็นโลภโกรธหลงนั่นแหละมันเป็นสัตว์นรกอยู่ทั้งนั้นจะเป็นลักษณะอย่างไรอย่างไรก็อธิบายไปในแง่ในมุมต่างๆนานาอย่างนี้เป็นเปรตถ้าสัตว์ที่มันจะเอาแต่อยากเนี่ยอยากนั่นอยากนี่มาบำเรอรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของตัวเองในทวารทั้ง5เรียกว่าสัตว์เปรตมันดิ้นรนเร่าๆดิ้นรนจนกระทั่งไม่รู้มันจะอยากหรือมันจะโกรธก็ไม่รู้มันดิ้นรนมันสมประเสริฐกันใหญ่เลยรวมความว่ามันดิ้นรนสัตว์นรกสัตว์นิริยภูมิมันดิ้นรนโอ้โหบางทีมันเหมือนกับมันไม่รู้เรื่องมันทำอะไรสเปะสปะมันทำอะไรเลอะเทอะมันทำอะไรหยาบคายมันทำอะไรพวกนี้สัตว์นรกหยาบนะเพราะนั้นสัตว์เปรตสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์เดรัจฉานก็คือพวกสัตว์โง่จิตวิญญาณของเราโง่โง่ระดับไหนก็แล้วแต่ถ้าโง่ระดับหยาบก็เป็นสัตว์นรกโง่ระดับเปรตก็เป็นสัตว์ในระดับอีกภูมินึงถ้าโง่ในระดับใดๆขึ้นมาโง่ในชั้นนั้นชั้นนี้นึกว่าฉลาดแต่หลงผิดโง่พวกนี้ก็มี หลงผิดโง่เช่นที่อาตมาว่าอธิบายซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆสร้างๆอยู่เนี่ยว่าเนี่ยเราไปได้มาแล้วเรานึกว่าเราได้เปรียบเนี่ยเรานึกว่าเราเจริญนึกว่าเราประเสริฐยิ่งมีความเฉลียวฉลาดไปเอาเปรียบเข้ามาได้โอ้ได้มากได้ลาภเยอะได้กำไรกำไรแบบทุนนิยมเยอะๆๆๆโลภโมโทสันไม่เดือดมากๆนึกว่าตัวเองประเสริฐนึกว่าตัวเองฉลาดจริงฉลาดโลกียะเชโกอันนี้ภาษาบาลีเรียกว่าเชโกเชโกนี่แปลว่าฉลาดเชกะเชกังเชกตานี่แปลว่าฉลาดฉลาดเฉลียวแบบนี้แต่ใครๆทุกวันนี้ในภาษาไทยเพราะว่าภาษาไทยมันมาจากบาลีเยอะแล้วก็ใช้กับมากับศาสนามานานแล้วมันก็เลยพอรู้เพราะฉะนั้นพวกคนในบอกก็จะชมว่าโอ้โหคุณเชโกดีจังไม่มีใครเขาฟังไม่มีใครเขาจะยอมรับหรอกว่าถูกชมว่าฉลาดใช่ไหมเขาไม่เอาอะไรกันมาชมฉันว่าฉลาดแบบใช้คำว่าเชโกภาษาบาลีมาใช้จะไม่ยอมรับอยากจะได้คำว่าปัญญาปัญญาก็แปลว่าฉลาดแต่ปัญญานั้นเป็นทางธรรมเป็นทางซื่อสัตย์ฉลาดลึกซึ้งไปในสัจธรรมคนก็เลยไทยมารู้ทันมึงแล้วใครมาว่าเรามีเชโกฉลาดมีเชโกเยอะไม่เอาต้องเอาปัญญาทั้งที่มันเชโกนั่นแหละมันฉลาดอย่างเชโกนั่นแหละฉลาดโกงฉลาดมีกิเลสฉลาดเอาเปรียบรัฐฉลาดบาปนั่นแหละมันก็ไม่ยอมให้มาเรียกเชโกมันจะต้องเรียกปัญญาตกลงภาษาไทยเลยเลอะเทอะฉลาดเลยเรียกแต่ปัญญาหมดเลยเชโกไม่ฟังไม่เอาไม่ยอมรับใครๆก็ไม่ยอมรับความจริงนะเชโกกันเต็มบ้านเต็มเมืองเรียนมหาวิทยาลัยจบออกมาเนี่ยไม่ใช่ปัญญาหรอกเชโกกันทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่เลยบอกได้ว่าส่วนใหญ่เลยเชโกกันทั้งนั้นได้ปัญญาที่ไหนได้ความฉลาดมาแบบมาเอาเปรียบเอารัดทั้งนั้นเราเข้าใจว่าลักษณะของปัญญามีลักษณะหนึ่งอาตมาบอกแล้วปัญญาคือพ่อศีลคือแม่เพราะถ้าบอกว่าคนไหนนี่เริ่มต้นตั้งคันเริ่มต้นกอวอจะมีคันจับและคันนี้ต้องเกาะแล้วใช่ไหมอยู่ในมดลูกแล้วอยู่ในขอบเขตแล้วมีศีลอยู่ในขอบเขตแล้วลักษณะที่เราเองเราจำเพาะเข้ามาแม่บ้านอยู่ในห้องอยู่ในที่จำกัดอยู่ในแวดวงอยู่ในหลักเกณฑ์สิ่งเหล่านี้คือศีลทั้งสิ้นลักษณะของศีลลักษณะของแม่ใครมีปฏิบัติแม่ในทางโลกเข้าไปใช้ก็ได้ก็เกิดเจริญเหมือนกันถ้ามันเป็นสิ่งที่กรอบนี้มันพาไปสู่ดีนะเป็นกุศลกรอบนี้เป็นเรื่องของปัญญาที่แท้จริงแต่ถ้ากรอบนี้หรือว่าหลักเกณฑ์นี้มันเลวมันพาไปร้ายมันก็มีเหมือนกันไอ้กรอบที่พาไปสู่เลวมันก็มีหลักเกณฑ์อะไรหรือว่าไม่รู้ตั้งวินัยตั้งระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับอะไรก็ตามแต่ไปนี่มันแล้วก็พาให้เลวมันก็มีแต่พาให้เจริญมันก็มีเพราะเราก็จะต้องรู้ทั้งศีลที่มันจะพาแต่ศีลนี่มันไม่ใช่หลักเกณฑ์พาให้เลวแน่คำว่าศีลนี่เป็นหลักเกณฑ์ที่พาให้เจริญนะละความชั่วด้วยบางทีก็เป็นอภิสมาจารก็คือให้ดียิ่งขึ้นเป็นบาปสมาจารก็ละสิ่งที่เลวร้ายให้ดีขึ้นสิ่งที่ดีก็ให้ดียิ่งขึ้นนั่นเป็นหลักของศีลมี2ลักษณะคือบาปสมาจารกับอภิสมาจารนะเพราะคําว่าศีลนี่คือหลักเกณฑ์ที่ทําให้ดีแน่ใครมีหลักเกณฑ์ศีลคนนั้นมีแม่แล้วก็มีปัญญาตรวจสอบปฏิบัติไปจริงเลยทําถูกมั้ยทําแล้วมันได้ผลดีมั้ยได้ผลแล้วผลของมันเป็นยังไงเช่นผลลดกิเลสลงไปคุณลดความโกรธได้อารมณ์โกรธแหมเราลดได้ปัญญาหรือว่าจิตของเราก็คือปัญญานั่นแหละปัญญาก็คือเจตสิกหนึ่งจิตนั่นแหละอ่านซ่อนลงไปเลยว่าเอออารมณ์ดิความโกรธเมื่อกี้มันโกรธนะอาการโกรธตอนนี้เราลดได้ความโกรธลดลงเอออารมณ์ของความโกรธลดลงนี่มันเป็นยังไงจิตเราที่อารมณ์โกรธลดลงเป็นยังไงเคยสำรวจไหมเคยอ่านใจตนเองไหมทำให้มันได้ทำได้แล้วอ่านอารมณ์ที่ความโกรธลดลงอารมณ์ดีขึ้นไหมอารมณ์หน้าดีกว่าอารมณ์ที่มันโกรธมากมันดีต้องแหมร้อนกว่านี้โกรธกว่านี้มันดีเอาสิใครจะเป็นอย่างนั้นก็ว่าไปแต่ใครเห็นว่าโอ้อารมณ์โกรธนี่ลดลงนี่ผลของมันนี่มันดีนะนี่คือปัญญาที่ไปรู้ความจริงตามความเป็นจริงถึงขั้นปรมัตถ์เป็นปัญญาจริงๆนะถึงขั้นปรมัตถ์เลยอ่านของตนเองก็คือปัจจตังหรือญาณทัศนวิเศษของเรานะนี่นะการรู้อย่างนี้แหละรู้สัตว์ที่ประเสริฐสัตว์ที่เกิดเป็นจริงจิตวิญญาณเกิดการแก้ไขลดความโลภลดกามลดราคะลดความโกรธ ลดความหลงผิดไปอย่างที่ยกตัวอย่างซ้ำอีกไปเห็นไปได้เปรียบเข้ามาว่ามันดีเนี่ยเป็นความหลงผิดไปแก้แค้นได้โอ้โหไอ้คนนี้โกรธมันพอโกรธมันก็ไปทำลายหาทางทำลายเขาได้ดีใจไอ้นี่มันหลงผิดไปทำลายเขาแล้วมันจะไปดีใจทำไมนะมันได้ชั่วได้บาปได้เวรยังจะไปดีใจกับบาปซะอีกนี่คือหลงผิดหมดนะเขาเราโกรธไอ้คนนี้ไม่ชอบหน้าไอ้คนนี้ไอ้คนนี้ไปได้รับผลกรรมไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เจ็บปวดหรือว่าเสียหายอะไรมาอุ้ยดีใจจิตอมหิตแบบนี้คนเราได้ทุกข์เขาไปทำได้รับวิบากอะไรขึ้นมาทุกร้อนกลับเป็นน้ำใจเพราะรากเหง้าของจิตของเราคือชังหน้าไอ้คนนี้เพราะไอ้คนนี้ได้รับโทษภัยสมน้ำหน้าดีใจไอ้แบบนี้หลงผิดจิตเราก็สะสมความอมหิตความแก้แค้นความบำเรออารมณ์ที่ตัวเองสังสมใจในสิ่งที่ตัวโกรธตัวเคืองตัวแค้นตัวอาฆาตแก้แค้นเนี่ยใครดูหนังจีนมากๆระวังนะแค้นต้องชำระแค้นต้องชำระเนี่ยบ้าเลือดกันหน้าดูเลยโอ้โหก่อนจะตายต้องแก้แค้นให้พ่อนะลูกนะแก้แค้นให้เพื่อนนะเพื่อนนะอะไรเงี้ยมันโมโหมันไม่จบจากสิ้นเลยเวรานุเวรเสร็จแล้วก็ไอ้ไต่ซื้อก็แหมเดี๋ยวก็นิพพานเดี๋ยวก็พระอรหันต์เดี๋ยวก็หมดกิเลสไต่ซื้อเลอะเลอะเทอะเทอะเอาแต่ภาษาสูงๆมาพูดแล้วทำให้คนเข้าใจผิดหมดเลยนะคือพวกจีนเนี่ยมหายานเขาไม่รู้ค่อยรู้เรื่องแล้วไอ้เรื่องของจริงพวกนี้สัจธรรมไม่ค่อยเข้าท่านะเลอะเทอะเยอะนะถูกมีน้อยนะเพราะถ้าบอกว่าเราเข้าใจลักษณะพวกนี้เป็นกรรมกิริยาของจิตกรรมกริยาอย่างหนึ่งเรียกว่าปัญญากรรมกริยาที่เราเองเราตั้งศีลสัญญากำหนดหมายกรอบนั้นๆๆให้แก่ตนเองแล้วก็ประพฤติให้ได้ตามเจตนารมณ์ทิศทางมันได้มันก็คือการสั่งสมการเกิดปัญญาก็ตัวตั้งต้นกำหนดลงไปอย่างนั้นอย่างนี้เป็นตัวปัญญาทั้งนั้นแรกเริ่มให้ก่อเกิดมีจุดชนวนอย่างนี้นะแล้วก็ไปตั้งกฎตั้งศีลตั้งระเบียบอะไรให้ตัวเองแล้วก็เพาะภูมิฟักเพาะบ่มเรียกว่าศีลใช่มั้ยเพาะบ่มขึ้นมาเรื่อยๆเกิดจิตเป็นอธิจิตจิตล้างกิเลสได้เรื่อยๆขึ้นมาจนกระทั่งแข็งแรงจนกระทั่งตั้งมั่นเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาแข็งแรงขึ้นมาเรื่อยนั่นแหละเจริญทางจิตคือสัตโปปปาติกาสัตว์ทางจิตเราตั้งแต่เป็นสัตว์นรกจนกระทั่งกลายมาเป็นเทวดาอุปัตติเทพเลยนะเพราะเราทำให้เกิดไม่ใช่สมมติเทพที่เสพรสทางโลกีได้สมสุขสุขอย่างโลกีสุขอย่างสมมติมันโลกีรสไอ้นี่มันเกิดจริงๆเลยลดกิเลสลงไปเป็นสัตว์อุปปาติกาเกิดน้อยๆเกิดยังไม่แข็งแรงค่อยๆก่อรูปก่อร่างยังไม่สมบูรณ์ค่อยๆเต็มตัวค่อยๆสมบูรณ์แข็งแรงเป็นสมาธิตั้งมั่นนั่นแหละคืออธิจิตคือสมาธิเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญานี่คือตัวหลักของศาสนาพุทธคือตัวการศึกษาสมบูรณ์ตัวแม่พ่อสัตว์โอปปาติกะนี่คือรวมทั้งหมดอยู่ที่นี่คือรวมทั้งหมดอยู่ที่ในการศึกษาเพราะฉะนั้นมาศึกษาที่อาตมาพาทำพาศึกษานี่มันเข้าใจให้ดีๆเรียนรู้แล้วก็ไปมีให้ได้คุณมีพ่อมีแม่กันบ้างหรือยังฮะมีกันบ้างหรือยังเก๋นะมีพ่อมีแม่นึกว่ากำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่หรือเกิดหรือเมื่อเกิดมาจากรูกระบอกไม่มีพ่อไม่มีแม่เนี่ยการว่าให้รู้ว่าพ่อมีแม่มีเนี่ยทุกคนต้องมีจริงๆนะถ้าไม่มีคุณก็ไม่สัมมาทิฏฐิหรือว่าโลกนี้นัตถิในไม่มีพ่อไม่มีแม่หรือแม่ไม่มีพ่อไม่มีจะเอาความหมายยังไงก็ได้แล้วแต่นะทางพวกสายศาสนาสายใหญ่ๆเขาอธิบายไม่ออกเขาอธิบายแค่ว่าบุญคุณของแม่มีบุญคุณของพ่อมีจริงนั่นขยายความไปหาบุญคุณนั่นทั้งที่ท่านบอกมาตาปิตาตรงๆไม่บอกว่าบุญคุณสักหน่อยคำว่ามาตาก็คือมารดาไม่แม่ปิตาก็คือบิดาพ่อโดยตรงนะเขาก็ไปขยายความยืดออกไปเพราะมันอธิบายไม่ได้อ่ะอธิบายไม่เป็นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องลึกเอ้ยขออภัยไม่ใช่เรื่องตื้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะรู้กันง่ายๆมันต้องศึกษามันต้องมีจริงมันต้องเข้าใจมันต้องเอามาใช้เป็นด้วยถ้าคุณเอามาใช้เป็นคุณก็พิสูจน์โอ้อย่างนี้เองนะแม่ให้การกำเนิดสัตว์ของเราสัตว์ทางอุปปาติกะทางจิตวิญญาณผุดเกิดในตัวเรานี่ไม่ต้องไปอาศัย พ่อแม่มาต้องอาศัยอะไรเกิดอาศัยการเกิดทางผุดเกิดในใจใจเราเพื่อฟูมฟักขึ้นมาแม่ฟูมฟักขึ้นมาพ่อจุดชนวนเป็นปัญญารู้จักอันนี้เป็นจุดสำคัญแล้วตั้งใจอย่างนี้กำหนดอย่างนี้แล้วพ่อก็ดูแลช่วยดูแลตรวจสอบด้วยปัญญาจะคอยตรวจสอบการเกิดเรื่อยๆแม่ก็ศีลก็ค่อยๆปฏิบัติตามศีลฟูมฟักให้เกิดมาเรื่อยๆแม่พ่อก็ดูสอดส่องดูเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นลักษณะพวกนี้เป็นความหมายหลักเป็นความเป็นจริงหลักของสัจธรรมพระพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งเหมือนลายแทงที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นี่เหมือนลายแทงผู้มีปัญญาดูลายแทงแล้วก็เอาลายแทงมาใช้ได้โอ้โหคนเจอทรัพย์นี่ทรัพย์ใหญ่เลยนี่โอ้โหคุ้มทรัพย์ใหญ่นะเนี่ยเกิดมาเป็นคนได้อันนี้เนี่ยเป็นอริยทรัพย์เป็นคุ้มทรัพย์อันวิเศษเชื่อไหมเนี่ยเชื่อไหมโอ้โหคุ้มทรัพย์วิเศษจริงๆนะใครได้คุ้มทรัพย์นี้แล้วอาตมาถึงอาตมาไม่แคร์แล้วใครจะมีทองก้อนทบานนี้ใครจะมีทรัพย์เต็มห้องนี้ก็ช่างเถอะจะมีธนบัตรก็ช่างเถอะไม่เป็นไรแล้วเขามีมีไปเถอะรักษาดีๆก็แล้วกันระวังจะตายเพราะเขาเดี๋ยวก็ปล้นเอาจีเอาแล้วกันอาตมาไม่มีก็ไม่มาปล้นมาจีดีแล้วนะมันเป็นอสรพิษนะมันเป็นเดี๋ยวมันฉกเราตายเพราะในนี้เราเป็นทรัพย์ที่พิเศษอาตมาก็เคยบอกพวกเราพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นคนเหมือนเรานะท่านก็เกิดมาตั้งหลายชาติกว่าจะมารู้ธรรมะกว่าจะเห็นทางโอ้เกิดมาเป็นคนนี่ท่านก็ศึกษาค้นคว้ามาโอ้กว่าจะมารู้ทางประเสริฐอ๋อเป็นคนที่จะสุดยอดแห่งคนมันมาทางนี้เองมาทางอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพาเป็นนี่แหละแล้วพระเจ้าท่านก็ไปค้นพบของท่านมาจนกระทั่งคนพบมาท่านก็จนกระทั่งมาสุดท้ายท่านก็มาสั่งสมทางนี้ปฏิบัติทางนี้มาชาติแล้วชาติเรามาจนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าสุดยอดแล้วตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่เหลือแล้วจบแล้วเลิกแล้วเป็นคนสุดยอดแล้วไม่ต้องเป็นอะไรอีกแล้วพอแล้วปรินิพานหายสูญไปแล้วเลิกจบนั่นแหละเป็นคนสุดยอดเป็นอย่างนี้อาตมาพูดซ้ำซากย้ำหลายทีแล้วเนี่ยพอเข้าใจมั้งไหมว่าเกิดมาเป็นคนนี่คุณจะเกิดมาอีกกี่ชาติถ้าคุณเชื่อพระพุทธเจ้าคุณก็เดินทางพระพุทธเจ้าสั่งสมอันอย่างนี้เถิดแล้วโลกมันจะมองเมาเราพอคุณมาเกิดชาตินึงนี่เอาแล้วพอเกิดมาพรับไม่รู้เราวิบากของเราจะมาเกิดจากพ่อแม่รวยหรือพ่อแม่จนหรือว่าพ่อแม่ยังไงก็แล้วแต่บางทีอาจจะมาเกิดจากพ่อแม่ที่กามมากๆโทสะมากมากก็ได้มันวิบากนี่มันเป็นอจินไตยมันกรรมวิบากมันชี้ไม่ได้กำหนดอาตมาอธิบายไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ยังอธิบายยากเลยถ้าอธิบายได้ดีท่านก็ตั้งสูตรไว้ให้เราอธิบายแล้วไม่ต้องให้เรามาลำบากหรอกถูกไหมถ้าอธิบายไม่ยากท่านจะบอกมันเป็นอจินไตยมันยากแก่การอธิบายก็ยากแก่การคิดนะเพราะบางคนอาจจะมาเกิดพ่อแม่เนี่ยแม่พ่อแม่เราคือไม่ค่อยดีนักแต่เราต้องมาเกิดกับพ่อแม่คนนี้เพราะวิบากของเราอะนะไม่รู้ไปทำบาปทำกรรมอะไรกันว่ายังไงมันถึงมาเกิดกับพ่อแม่คู่นี้ก็แล้วแต่เถอะอย่างนั้นก็ตามเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเกิดมาพ่อแม่ก็จะเป็นอย่างนี้ให้คุณเห็นเลยคุณลืมตามันก็เจอพ่อแม่ก็จูงของคุณไปปฏิบัติประพฤติให้เห็นคุณก็ซึมซับใช่ไหมก็เหมือนมอมเมาเหมือนกับลิงลมองค์ข้าพองอาตมาใช้ซับว่าเกิดมาในโลกก็โลกสังคมด้วยกระแสของสังคมด้วยมันก็เป็นอย่างนี้เขาก็โลภโมโทสันเขาก็บอกว่าไอ้นี่ดีโอ้โหดีหมดนั่นเนี่ยตะลึงตึงแข็งอะไรก็ดีทั้งนั้นน่ะทั้งโลกมันก็ลงเอออย่างงี้เออดีเกิดมามันก็ยังไม่ได้ท่านตั้งตัวยังไม่ได้ตั้งหลักสิ่งนั้นมอมเมาเรามอมเมาเราครอบงำเราแล้วก็ไปทีนี้ถ้าคุณอินทรีย์พระหรือบุญบารมียังไม่มากคุณก็จะถูกมอมเมาครอบงำไปโอ้โหมันก็เมาไปตามเขาเมื่ออาตมาในเกิดมาชาตินี้อาตมาก็แต่อาตมาก็ยังมีบุญพอสมควรอาตมาไม่เละเทะไปเหมือนกับคนนอกใครเป็นเด็กๆ ก็เด็กๆไม่เหมือนเด็กชาวบ้านเขาเท่าไหร่หรอกอาตมาก็ทำกับอาตมาอาตมาก็ขยันไปตามภาษาอาตมาหาทางเงินอย่างนี้จะหาเงินหาทองอย่างนี้ไปเลี้ยงตัวเองพึ่งตนเองทำอะไรคืออย่างนั้นทำอุตริไปเรื่อยๆอุตริทำงานหางานทำนู่นนี่ไปไม่คิดว่าเป็นงานต่ำงานน้อยงานเล็กจริงๆนั่นน่ะแม่อาตมาเนี่ยจริงๆเขาเรียกคุณนายนะคือแม่เนี่ยทำมาหากินเก่งมีเงินฐานะดีอยู่ที่วารินเนี่ยร้านค้าเนี่ยนะตอนนั้นอาตมาอายุ7-8ขวบ9ขวบ10ขวบขึ้นไปแล้วมันก็ ไปทำมโนนี่ได้แล้วใช่ไหมพอโตพอสมควรแล้วไอ้เล็กๆมันก็อยู่ในบ้านมันก็ยังไปทำอะไรบ้างไม่ได้แต่มันก็ไปทำคิดเองไปทำเองไปเป็นกุลีแบกของเขารับจ้างไปหากินไปหารับไอ้นู่นไอ้นี่ไปขายไปอะไรคือทำไอ้นู่นนี่อะไรไปตามเรื่องตามราวเนี่ยแม่ไม่ได้บอกหรอกแต่ไปทำเองแต่แม่ก็ดีแม่ก็เข้าใจยอมให้ทำอย่างแม่อาตมานี่ฐานะดีคือมันซ้อนๆกันอะฐานะดีเนี่ยแล้วไอ้ลูกคนฐานะดีไปทำเป็นกุลีอย่างเงี้ยมันยังไงกันล่ะมันคานแย่งกันอยู่แต่แม่ไม่ว่าแม่ไม่ว่าอย่างนี้เป็นต้นมันคานแย่งอยู่อย่างแม่อยู่วารินเนี่ยโหแต่ในรุ่นโน้นนะไอ้ร้านค้าที่จะมี3คูหาเนี่ยใหญ่นะ3คูหาร้านใหญ่ร้านนอกนั้นก็คูหาเดียว2คูหาก็น้อยเจ้ามีร้าน3คูหารักพงตราพรแม่ตั้งเองนะชื่อร้านรักพงตราพรนี่มันไม่ถูกภาษาเขาเท่าไหร่หรอกไม่รู้มันอะไรถ้ารักพงสาพรก็แล้วไปนี่รักพงตราพรคือแม่ไปเห็นเขาขายผ้าแขกขายผ้าเขาตั้งร้านอะไรตราพรพัสตราพรมันเนี่ยมันมีตราตระแล้วก็ตราพรบวกขายผ้าขายอะไรก็ชอบคำว่าตราพรก็เลยมาต่อนามสกุลเขาให้ก็รักพงตราพรอาตมาตอนหลังนี่มารู้ภาษาเรียนหนังสือหนังหาขึ้นมายังบอกเออแม่เรานี่ขายขี้หน้าเหมือนกันเนาะตั้งชื่อร้านมันตลกมันผิดภาษาแต่ก็แล้วไปเถอะนี่มันเรื่องจริงอ่ะนะแม่เขาไม่คดีเรียนมากเขาก็ได้ตั้งไปตามเรื่องเขานะแต่เป็นร้านใหญ่มีหมดแล้วขายของชำรับจ้างเย็บรับเหมาไปเลยมารับงานชุดทหารในกรมทหารที่เนี่ยแม่ได้เป็นเหมาไปรับสัมปทานมาตัดกันข้างในมีร้านมีโรงงานตัดเย็บชุดทหารส่งชุดทหารทั้งหมดนะอะไรต่างๆนะข้างหน้าเดียวขายหมดขายทั้งชุดทั้งเครื่องแบบทั้งอะไรอะไรขายทั้งของชำมีหมดกะปิน้ำปลามีขายทั้งของชำขายทั้งอะไรอะไรร้านสามคูหาใหญ่นะมีทั้งสองภาคเลยนะแต่ไปเรื่อยแม่เนี่ยไปสนนี่เข้าร้านขายของขายอะไรอะไรต่างๆนานาคือสรุปแล้วก็คือก็อยู่ในฐานะดีอ่ะแต่อาตมาก็ไปทำเอาเองนี่ไปเป็นเรื่องบุญบารมีซึ่งเราไม่รู้มันไม่ออกไปสำเร็จเทมาอะไรมันก็เป็นบุญของเราอันนี้อาตมาถึงบอกว่าไม่มีใครบอกหรอกมันก็เป็นของมันเองไปก็ทำไปตามเรื่องตามราวอะไรจนกระทั่งโตมาจนกระทั่งออกมาอะไรเนี่ยแต่มันก็ยังไม่เป็นธรรมะอย่างลึกๆอย่างโลกุตระอย่างนี้จนกว่าอาตมาไปสเปสปะอยู่เนี่ยไปเล่นไอ้ทางไสยศาสตร์ไปอะไรต่างๆนานาอะไรต่างๆนะทำมาหากินก็ทำมาหากินขยันมันเพียรนะก็ทำไปตามภาษาเราอะตามที่โลกเขามองเมาก็นึกว่าเราก็ได้เปรียบเข้ามาแหละแบบเพราะอยู่ในระบบทุนนิยมมันก็ไม่รู้หรอกมันก็ทุนนิยมก็นึกว่าดีก็สุดจริตก็ทำไปกว่าจะรู้ตัวอายุ30กว่ากว่าจะค่อยๆประค้นคว้าออกมาแล้วค่อยๆรู้ปฏิบัติทำเองอะไรออกมาโอ้จนกว่าจะกระจ่างแจ้งจนกว่าจะมาพูดกับพวกคุณอย่างนี้เนี่ยไม่ได้มีใครสอนอาตมาหรอกนะอาตมาบำเพ็ญปฏิบัติจนกระทั่งเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอามาสอนมาอธิบายเนี่ยเป็นแบบโลกุตระอย่างที่ให้เป็นบุญนิยมอย่างที่อาตมาพูดปัจจุบันนี้เนี่ยกว่าจะมารู้อย่างนี้เนี่ยก็เสียเวลามาถูกโลกนี่เหมือนเป็นลิงลมองค์ก็พองมาตั้ง30กว่าปีคิดดูสิพระพุทธเจ้าท่านก็บำเพ็ญมาตั้งกี่ชาติแล้วมาเกิดเป็นพระเจ้าชายสิทธัตถะพอเกิดมาก็มาถูกพ่อแม่มอมเมาโอ้โหมาให้พบความทุกข์ความร้อนเลยนะบ้าน3ฤดูมาอีหนูมาเยอะแยะอะไรต่างๆนานามอมเมาตั้งแต่ได้จับแต่งงานตั้งแต่อายุเท่าไหร่16โอ้โหจับแต่งงานตั้งแต่อายุ16ไปกว่าจะมีลูกอายุตั้ง29โอ้โหฝีมือแย่มากมันก็เป็นบารมีแบบนั้นถูกมองเมามาอย่างนั้นน่ะแต่ท่านก็มีติดจะติดมันก็เป็นไปตามหลงไปตามโลกไปชั่วคราวมันก็แวบมันก็มีอาการมีอารมณ์ไปเหมือนถูกฉาบเอาไว้อ่ะเพราะโลกมันมีกระแสมันมีฤทธิ์มันมีแรงโลกาธิปไตยอำนาจของโลกมันก็มาชามาพอกเราก็หลงว่านึกว่ามันจริงสัจจะนึกว่าอย่างเงี้ยโลกีย์อย่างเงี้ยต้องไปแฝงหาลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขเป็นกามเป็นอัตตามานะอย่างนี้อย่างเงี้ยนะนะนะนะมันก็ครุกคนเกิดมาก็เจอถูกโลกีย์ครอบงำทุกโลกีย์ฉาบพอกถ้าใครไม่มีบารมีก็ดิ้นรนออกมาไม่ได้ง่ายๆถ้ามีบารมีก็จะแสวงหาดิ้นรนหรือจะมีโอกาสมีตามวิบากไปชนจะเรียกชนปังตอก็ไม่ใช่มันชนบุญบารมีไปชนเอาอาจารย์ดีๆใช่ไหมหรือชนเอาเพื่อนที่ดีชักนำมาอะไรก็ได้มันก็เป็นวิบากกรรมวิบากเส้นทางวิบากมันก็จะมีไปหรือเราแสวงหาเองค้นคว้าเองบางคนที่ภาคเพียรแสวงหามาตั้งแต่เกิดเลยนะอาตมานี่ไม่เอาฐานเลยนะเรื่องธรรมะ ไม่เอาทานเลยเรื่องศาสนานี่ตั้งแต่เกิดมาไม่เอาทานไปตามโลกโลกไปนะแต่โลกมันก็ครอบงำเราแล้วก็ไปแบบโลกนึกว่าดีนะโอ้ยเราหาเงินได้เก่งเราได้เปรียบมากๆเราโอ้โหสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรได้ดีมันก็มีสำนึกดีหลายอย่างทำขึ้นมาโอ้โหเคืองก็ไปหาทางที่จะได้ที่จะมีที่จะเป็นแบบโลกียะลาภยศสรรเสริญโลกีสุขนั่นแหละก็เสพไปอย่างนี้ก็นึกว่ามันเป็นความสุขกามารมณ์เป็นความสุขทางอัตตามานะสมใจที่ได้เคืองได้รู้ได้ฟูฟ่าอะไรไปบ้างก็แอคอาร์ตไปตามโลกีพระพุทธเจ้าก็มีบ้างแต่ท่านก็ต้องลึกกว่าอาตมาเยอะละท่านก็ถูกปิดกั้นขนาดถูกปิดกั้นท่านก็ยังรู้ได้ถ้าอาตมาถูกปิดกั้นอย่างพระพุทธเจ้าสงสัยเสร็จเหมือนกันนะคือรอบรับไปหมดเลยไม่เห็นทุกข์รอยไม่เห็นอะไรที่มันจะไปทำเป็นทุกข์อะไรปิดกั้นไว้อย่างงั้นคงจมไปเลยเสร็จไปเหมือนกันนะแต่ยังว่าแหละทุกอย่างมันต้องลงตัวนะลงได้ขนาดสัดส่วนมันไม่มีอะไรที่จะไม่ได้สัดส่วนขอให้มันมีสัดส่วนที่มันเป็นในทางกุศลก็แล้วกันแล้วมันก็จะเป็นกุศลที่ได้สัดส่วนเพราะสั่งสมกุศลไว้เถอะมันก็จะมาเรื่อยๆพอมาถึงชาตินี้มาไม่ใช่ชาตินี้พอมาถึงอาตมาถึงวาระที่จะรู้จะค่อยได้โอกาสก็ค่อยมาฟื้นฝึกฟื้นบุญบารมีของตัวเองเนี่ยอาตมาพูดกับพวกคุณอย่างอวดตัวอวดตนเลยนะว่าอาตมารู้เองซึ่งท่านนั้นก็หมั่นไส้แสนที่จะหมั่นไส้เพราะเขาเรียนกันมาบอกว่าสยังอภิญญาเขาก็ไม่เรียนเขาไม่แยกแยกจากสยังอภิญญากับสยามภูสยามภูนี่ใช้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นสยังอภิญญาเนี่ยใช้กับผู้ที่มีความตรัสรู้เองในอีกหลายระดับมากแต่สยามภูนั้นสงวนไว้สำหรับพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านตรัสรู้เองแล้วอย่างสยามภูมีพระองค์เดียวใช้เป็นศัพท์ตถาคตเป็นต้นสยามภูเป็นต้นใช้เฉพาะพระพุทธเจ้าเราอย่าไปแอคอาร์ตไปใช้อย่างนั้นเราใช้อาตมาก็บุญแล้วอย่าไปใช้ตถาคตอย่างท่านนะสยังอภิญญาก็พอแล้วและคนจะใช้สยังอภิญญาก็ต้องมีสาระสัจจะที่ได้สัตว์ได้ส่วนตรัสรู้เองเพราะอาตมาตอนแรกๆพูดขึ้นมาว่าอาตมาไม่มีครูบาอาจารย์โอ้โหเขาอาเจียนกันออกมากันเยอะแยะเลยนะเขาก็หมั่นไส้นะแล้วก็ว่ามาทุกวันนี้อาตมาก็ยืนยันว่าอาตมาเอาสิ่งเหล่านี้มาสอนพวกคุณมาบรรยายพวกคุณฟังตำราเล่มไหนบ้างล่ะเขาว่าอย่างนี้แม้แต่ในอรรถกถาจารย์เราอธิบายอย่างที่อาตมาอธิบายละเอียดละอออย่างนี้ไหมอ้าวคุณอ่านมาแล้วคุณต้องสั่นหัวอรรถกถาจารย์มีตั้งเยอะตั้งแยะนะใช่ไหมเพราะงั้นอาตมาถึงบอกว่าอาตมาไม่ได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้แล้วก็ได้ความรู้จากท่านนั่นแหละมาถ่ายทอดให้บุคคลอีกต่อนึงแล้วก็บรรลุผลอย่างที่ท่านพาบรรลุนั่นแหละไม่ใช่อาตมาบรรลุมันอีกคนละอย่างกับเขาอีกซะด้วยสมาธิกับคนละสมาธิงี้เป็นต้นนิพพานกับนิพพานมาอย่างนี้นิพพานไม่เหมือนกับธรรมกายไม่เหมือนแน่นอนนิพพานกับคนละแบบนิพพานของธรรมกายก็อธิบายนิพพานของธรรมกายไปอย่างนิยามตามนิยามของธรรมกายแต่ทั้งอาตมาก็นิยามอย่างที่อาตมานิยามคุณฟังว่านิพพานของพุทธเจ้าหรือว่านิยามที่อาตมานิพพานของที่อาตมาเข้าใจนั้นนิพพานคือกิเลสมันหมดหยาบกลางละเอียดไปจนหมดเลยไม่มีไม่เหลือแล้วก็ไม่ติดสิ่งนี้เป็นดีเป็นเราไม่ใช่เป็นดีเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยาเป็นตัวเราเป็นของเราแต่เป็นสิ่งนั้นนิพพานคือว่างจากกิเลสสนิทเป็นสุญญตาคือเป็นสภาพนั้นโดยตัวมันเองแล้วมันก็เกิดที่ในตัวเรานี่เราทำให้กิเลสมันว่างหมดแล้วกิเลสมันตายสิ้นเกลี้ยงแล้วมันก็เป็นสภาพหนึ่งถ้าเราไปยึดเข้ากับเป็นภพอย่างอาตมาเนี่ยยังยึดอยู่อาตมายึดอาศัยสร้างสัมมาสัมโพธิญาณยึดเป็นภพหรือเป็นภูมิเป็นพุทธภพหรือเป็นพุทธภูมิต่อไปสู่พุทธภพพุทธภูมิสูงสุดเพื่อทำสัมมาสัมโพธิญาณเพราะงั้นอาตมายังยึดภพภูมินี้อยู่พบว่างยึดปกพบว่างอาตมาว่างอาตมาเข้าใจแล้วทำได้แล้วว่างเป็นอย่างนี้อาตมาเอามาอธิบายมาอธิบายพวกคุณเพราะอาตมาทำได้แล้วไม่ใช่เอามาอธิบายตามตำราตามตำราก็มีเหมือนกันก็ตรงกันยิ่งตรวจกับพระเจ้าพิโดก็ตรงกันอาตมาทำได้แล้วก็เอามาอันนี้มาอธิบายเป็นภาษาอาตมาอธิบายให้พวกคุณฟังอาตมาจะยึดหรือไม่ยึดมันอยู่ที่อาตมาเองแล้ววางเป็นไหมวางเป็นแล้วธรรมนสิการมนสิคือในใจหรือที่ใจการะคือกระทำการคือกระทำกระทำที่ใจให้เป็นอย่างไรอย่าไปยึดภพนี้เป็นเราเป็นของเราทำเป็นหรือยังเป็นแล้วแต่คุณจะยึดก็เรื่องของคุณจะวาง คุณวางเป็นแล้วคุณก็วางเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำได้แล้วเสร็จอย่าไปยุ่งกับท่านท่านจะยึดหรือไม่ยึดอย่าไปยุ่งกับท่านเดี๋ยวท่านหาว่าพวกคุณใส่เกลือกไม่ดีอย่าไปยุ่งกับท่านทำเป็นแล้วก็เรื่องของท่านเพราะถ้าบอกว่าเราเองเราไม่ได้เรียนรู้สัจธรรมที่เป็นสัตตาโอปปาติกาหรือสัตโอปปาติกาคืออารมณ์ทางจิตหรือจิตในตัวเรานี่แหละในกายาวานาคืบกว้างศอกพร้อมสัญญาและจิตวิญญาณนี่แหละมันอยู่ในนี้กำหนดรู้จิตวิญญาณให้ดีแล้วแต่ละคนอยากกำพร้ากำพลอยกำพลอยรู้จักไหมกำพลอยกับกำพร้ามันต่างกันกำพร้านี่คืออาจจะแม่ตายหรือพ่อตายมีเหลือแต่แม่หรือเหลือแต่พ่อเรียกว่ากำพร้าถ้ากำพลอยนี่ไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่ภาคกลางคงไม่ค่อยใช้แต่อีสานใช้อีสานนี่บอกว่าเป็นลูกกำพลอยรู้เลยว่าไอ้คนนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่ถ้าบอกกำพร้าก็คือขาดคนนึงกำพร้าพ่อหรือกำพร้าแม่ล่ะกำพร้าพ่อก็คือไม่มีพ่อกำพร้าแม่ก็คือไม่มีแม่ถ้ากำพลอยไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่นะพวกคุณระวังครับนะการมีพ่อมีแม่ดังกล่าวนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะศีลและปัญญามันมีรูปลักษณะเยอะแยะเลยปุริสภาวะอิทธิภาวะอิทธิภาวะทั้งหมดนั่นคือแม่ปุริสภาวะทั้งหมดนั่นคือพ่อ